الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة التوبة آية تنكب النسيكو التي إنما السبيل جنوب دولي خيان دوجرقين كلنا على الذين يمون يكمي يستأذنونك كوينو غندو يمورني وهم أنانيكونا أغنياء بنانو نياني فوقم نياني رضو يكون فاغدو بأن يكونوا نانتينا نيا مع الخوالف كيني بسوغن دانو نياي بانتانو نياي بكا كورندي وطبع الله الله بيخندي على قلوبهم يسند منكم يا فهم يكون امن لا يعلمون انت تو امن يعتذرون يوان لوزروتي اليكم اليكم كتا حكم مؤمنون يا اذا رجعتم برم بخندا ساغنا نيل اليهم كتيا قل ان انت لا تعتذروا كما قالوا ذروكم قدانني لن نؤمن وكنت رسقا لكم فكم امن قد نبان الله الله دوكوت يندي من اخباركم كلا قفين اخبار بيغا خمخا الله ركنو دانانيا وسير الله ما الله غورندي عملكم خغولنا ورسوله اروفارنا ثم تردون ساغينا قسا غاندي الى عالم الغيب كتا في من رغانكنتو اننا والشهاده اروفي بانغانتنتو اننا فينبئكم انا خخباري بما تفوسو يا كن كم كونغني تعملون حاجه كيفيت قولني سيحلفون والله ميغا كوني بالله تي الله يا لكم ككم مؤمن دانني اذا انقلبت فغنا ساجي اليهم كتيا لتعرضوا ننتنم فلكوي عنهم بكيكم ان ننفي مغيا فاعرضوا ايغني ها فاعرضوا قرقف لكوي عنهم بككسرويا انهم بوني كسرو رجسون كوني كومي خنتوني وماواهم إتا خرخنا جهنم كني جهنم إمبنياي جزاء تغادواني كنا بما تغن سببوند كانوا يكونغني يكسبون كيبه كترا قولني يحلفون منافقين نكونين لكم فكوندني لترضو ننتن نندوني عنهم لترضو لترضو ورو خندوني عنهم بكي مغا فإن ترضوا جل هاري خغنا دونه عنهم بكي مغيا فإن الله الله تعالى لا يرضى الله كنت دونني عن القوم بكسر مغيا الفاسقين كونغنيا فاسقون نياي الأعراب كونكسو دونكونغ ما كوندوغان كونغا أشد كفرا كونيا كافرا كونكوتني ونفاقا يا منافقا كونكوتني واجدروا إغارو كنن قوا ألا يعلموا مغتوي قلود ما هم فقنا أنزل الله الله غلا كيبي ينقندي على رسوله يخيفار كما والله الله تعالى يا عليم الله نتوان نياي حكيم الله نكيتام ترنياي ومن الأعراب أو جل قندو غن كندي ما كنكو سدون كوندي يمو يغنيا يتخذ ما إغا فنتقن نارغا ينفق إغا كيبي نفقن ناكوي مغرما tambul tambul lemma gunga ma kenka boneng kasaranya ya we tarabbasu igata kunu nandugundi bikum tikakum mu'minun ya addawaira masibura wangantenga alaihim awikam ya dairatu sawu alaihim awikam ya dairatu sawu masibu bure rawanganteni ya kamaya wallahu alla bi samirun alla ni mukana nyai alimun alla ni tuananya ومن الأعراب أوجل كونغوس دونكون ديم يغنيا يؤمنون كونغاتون ونديني بالله تعالاه تعالى يا واليوم الآخر أروتيكو تلاغرين ويتخذ ما أوهو لغنا ينفقو أغا كيبي كوينينا نفقي قربات نا كينيا تنتهوي عند الله ألا بانينا وصلوات الرسول yaro kai farun duwangun a gana ina faga bai baga ni na na dabar ti Allah yaro farin nan duyi dan ngani ala tongu tongu inna kenna bure biya gara bagandi qurbatun in mitin to honya yi lahum idan ngani sayudkhiluhum Allah gadirun di fi rahmatihi inna yandi inna Allah Allah ta'ala ya ghafurun Allah ni ghafarana nyai rahimun Allah ni finnana nyai wasabiqun yirukuna gati al-a'rabu ashaddu kufran gundugan kingana nya kafiri ay kafira hunnan koto kaptalin sire yi agana munafiqin kaya munafaka hun kotinni paske amma ragati wa ajdaru Allah ya'lamu hududa ma anzala Allah amari igharu kin qawa Allah gara kitubenu yankandi gan takuntun anufam awgilla misalen ay tistuwana yugaga kawandini gundugan kay gori tuwana ke anno gen kutun tani aga kuti awahaina wahaini awahaini atandiga mu kullin indangani kan kitege ngana haita nchikana atyan kitege atino gen yande akutun tani ati genta de ma sere gana fayina tenya kutun mina anno gen yakutun mina kenda mani koi ayre nan to ke be gatwa ke ga kawani ni kuna ga kitin kutun ko fa iya gara kutun gunu gan ka ko hallewo manin kutun ni gana sire ngla te nya ne mano ke te nya kutun iyo kitin kan nan kan Allahu akbar ora fam genya ni imo kon ko te nyande yo gunu wana fa kitin ni gara ke be kuyi kunna simma ane iganta bara jinji kinanya ko tambu manya gan magrama nyani maka ko tambu ko tum manyai ko yi perda bi kasare iga ta ko nti gadun nante ha masibo ngad naka ke tuna min Allah ti masibo yorin tenni yaide ka honu wono kadi suru suru ngadi be suru suru ngadi ya nam kenya ni amari gundu gan ka ko nan tin nan daga ko gana ti bolong ni ngana ke ko andali ngi yugo ndaka bari hasare nyen ko gana ti gunne ma bolong ken ta gunne nyen o kan ne ti bolong ke sahi wala da yo ko kunga sirebe ga kaptalinga ga dinam ntu aga kawanni naga karnado kitabun ga media ru tuwa nga meseda ru tuwa nga meseda aga alla battiti mu waga na badu ndu waqat sutu aru sirebe ga gunnen nokonni do tuwa gunna latumi suronga khalla ke ngati ligore suronga na wendi karanji tay men tanen non anufam ha yo anufam so kun ta banande onak wasabiquna samandanunga alawwaluna mubenu gani sorofanunga minal muhajirina gelli herganundi wallansari aro lansari gankondi demandanundi walladina aro yemukubeniya ittabauhum igadisu igasuke diya bihsanin tifisiron tao kamaya radiyallahu allandunge anhum baki kamaya baki magaya waradu ikadunge anhu bakalla magaya wa'addalahum allata undi danga jannatin aljannan kanu ya tajri agawrnu tahtaha aljannan kanu kureya alanhar warallakun gawrnu aljannan kanu mureya khalidina la manu ganiya fiha aljannanu gundi abadan abadina ikanun akundun ayin tabaka boni sirengan aru aljannan tabaka abadan dhalika anna ki aljannan lwewari alfawzu alfawzu alazim aya ni taqikete nga kore kore gani wa mimman awagelli emundi hawlakum kubenu wa khagonga madina nukondi minal a'rabi gelli kongo sudungonga munafiquna munafiqnu ngidi munafiqa kumurengani wa min ahlil madina awagelli madina himme soronga maradu kunkandu ngkota kunanjoki ala nifaq nafiqa kunkammaya la ta'lamuhum kabarankinti tude nahnu okuide na'lamuhum وكواني تو سنعذبهم موغدي يانغان كاتا مرتين كانوا في اللي في اللي ثم يردون ساغيني ساغاندي الى عذاب كاتا يانغان كاتا عظيم كبي خورنغاني واخرون سروتنا نخاونغاني اعترفوا كنكو سخيرنا نجيغاي بذنوبهم تي جنوبنا خلطوا عملا الى قول نخمبي صالحا فوسرنا واخر سيئا قول لي واخر قول لي gollu tanan wanu ira kunya kambi sayyan kunni foburunya ya asallahu ayo gwada alla de ayatuba alla watubul lagna alaihim ikun kamma ya innallaha bawni alla de ghafurun alla ni ghafarin dananga rahimun alla ni finnananga qul annal lagandi min amwalihim gellina burundi sadaqatan zakkan amakuyen masadaqan tutahiruhum angi sonondini wazakki angi yonkinun sunondini biha tiken kenna bureya wasalli annan salli alaihim annan duwa alaihim ikammaya inna salataka bawnan dun anduwan kede sakanun kenni sondon ta kenyai lahum kun sadaqa baganda nun dangani wallahu alla de samiun alla ni mukana nyai alimun alla ni tuana nyai alam ya'lamu ikumma tuaba anna allaha nanti alla de Allah ni tunkanga yaqbalu at-taubata aga tubil lagana an ibadihi baki kumunga wa yaqudhu as-sadaqati aw sadaqan qaragana wa anna Allah aru Allah de huwa at-tawwab Allah ni tubul lagana ar-rahim Allah ni finnanan wa qul yarikundu Allah na sadaqal lagana Allah na tubul lagana Allah na tuburagana hinnanan iganata Allah wa sadaqal lagana maqsuudi awre hitan na sadaqa magani kille di kebe gara farin chuwa ko ga kata waqt kebe khidimin nan qibare sahih wada da awa inati sadaqa nyani ka gara kebe bagandi maken ka suronga bagandi mu kombe ka gara kebe bagandi kunna maro nya bagandi ira sukru nya bagandi ira tenu nya bagandi o ka gana tiye bagandi ana famu ana timmeta ba kendi e hagare nya bane Allah gando de ma angani sadaqa nyande nganni siren nan oti bid'a nyani Allah nta ke ngirndini bid'a nyande na'am onna wa qul annanti i'malu fakunna ngolli fasayara Allah ma Allah gawarindi amalakum fagullunga wa rasuluhu aru khayfaringa wal mu'minuna aru mu'minunga wa saturadduna mi gara kasa gandi ila alimil ghaibi gata fi manyara ganken tuwananga fi mugunten tuwananga wa shahadati aru fi banganten tuwananga wa yunabbiukum Allah na khakibari bima tihunga kuntum kunganyi ta'maluna haga kebe golni wa akharuna surutana nuqawanu ngani murjauna kundugun dintenyani li amrillahi alla kiten karanden dangani imma yu'adzibu mani yangang kata wa imma makin qa yatubu alla natubu laga alaihim ikamma ya wallahu alla de alimun alla ni tuwananyai hakimun alla ni kitananyai walladina aru yemukubenu ya igara miside laga dhiraran nanya turunde ya wa kufran aru kafira kuya wa tafriqan aru fubukunde ru fatafatande ya baina almu'minina mu'minun baina kanga wa irsadan aru kilima atake ya liman dugunde nga liman yem irsadan wa irsadan aru dugunde yi liman yem mendangani haraballah sedegara Allah gaja wa rasulahu aru farinkai saru misire kitagayin kane ya wala yahlifunna mi gari kune in aradina nantuku mafufu ramuru illa alhusna agandanya fi sirun taqudanga wallahu alla de yashadu alla wasedene innahum nantiku munafakinu latadibuna kunkwani garantunga la taqum fihi muhammadu makasigi ke misire di abadan abadan makasigi misire ke abadan hayru masjidu dhirar Allah hagara koyir misire be ga sigini ni namu munu ni atoro ana ina sigini timi sidin toko ida gana bataram pe nyada baran nasron chanke bakame ke manya de wadiga amuna kam waqt de bendi misidi bane gana gasu bakka ana fam imasire kaba imasire bonon di nongan kar sunan challi nongan kana me nyamari hube ga hube sire ngan ana fam agana hataji misidu hilli adi mo konyan sahi nam soro yonan kese abu amir ana famu faringa ngara tokoda ana fam munafiqin na kenya sire yogani akusa girin nan tin daga sham ina suron ka mun mainan lina faringa ja kare suruku waratina misidin cikindi indari ina lojur kon ko ukura ke sigindi sere suru lojurun to nyada ngani ana famu lampun to nyada ngani anani ni haydo ina mu'minun kura raga non ngani yo allah faringa gilli kurendi iti faringa nari aro igo kebe ga duku wa irsadan liman haraba allah ka abu amirin to aganari birambe ina khibaruku ko ina misite ke mun ida ko faran nan tallino farinti waraga nan non allah ti yamma ati misite kebe ga dabar munafiqin misite nyani kafir misite nyani ina mu'minu nya sankini bakame ina kuni anati kula hi khairin nyai allah ti farinda la taqum fihi abadan maga sigi misite ke di few farinda misite ke guru jara non nyanya ga man chokira allah La masjidun misire beo ustisa igara killa gana ata kunna ta gayen ta kundi ala taqwa allan kannen nya kamaya min awwali yawmin gilliko tafanan ahaqu kem misire am paulanta antaquma fi annan cigi kem misire adannan challa ya gani fi awa masjid quba no va ga makka do madina naka farenga qaru madina tinta farenga daga ga yang kami sidi be no kondi no famu ki ngaira kin tagallan kanni nyakamma ki annan qawasi ki kenyano wonni fihi rijalun yugo horo wa ken miside di yuhibbuna igamunda ayyata taharu dan jinan sunu bakka junubuninga wallahu alla de yuhibbul mutatahhirin wallahu konyana ngaba wallahu alla de yuhibbul mutatahhirin alla nasinan chinu yemunya munla afaman yalla himmi bi assasa bunyanahu agarita gayinta kundi ala taqwa allan kannin kamaya minallahi kanu allahi wa ridwanin arudungay nya kamaya khairun kenyam baswan nan challi kendiba amman mayem menyani asasa bunya kebe garita gayenta kundi ala shafa kamben kamaya jurufin ken gumbaga nikenga harin kenana gani tagayeke ya fanhara bi ana qusaqinu tayi fi nari jahannama jahannama imbenno wondi wallahu alla de la yahdi alqawma antasrun kandana adh-dhalimin kafirnu gani kunga tonya undano gani yalla sirbe gari misiden da barti alla allan kannin kamman alla dungay muru sadaqatun jariya waqfu ken annan challi ken miside da yam pasuba ma sirbe gari misiden ta kundi gumbang kambe lakinga aga kennetay aga daga na xenu jahannaba nokoni misidu hille gana siki ke sigiti allah ke ma sigiti allah ma gandu toro anga daga na salli kebe misidi bane de salli kebe ga sigiti allah aga debu ngadi lenki misidu nga anfamu gabo iga ko tintono mai man kay nga bakka anfamu laga ron nga ke danja khal ni me allah kibare khani ke iba seren na siganati ike ba nan da barin seren ta kafiya anke na kenan lan kibaran serega na kahanga maka ken kaban la yazal ono kilun toka ahagara misidun toran misiru benuga siki toran kamma ahagadi kibaran nyarti misire supuru lumnga kundo aw han kawar mo keno kon ha o wanto on tan toran to on ko man to on ko alla ndako sahih wala da suratu tauba ayat tan manmi tan kamendo nyirundi anaraga hay kamendo kabundi ma kenka kamero aya tamundi annani non ngani gelanga nyani anga kharanga matu daga wutu anna koitu wano ngena wuri konanda na la yazalu bunyanu itaga yake majiri alladhi tagaye kebe banau igara taga ribatan aga agere gere ntamanga fi qulubihim isondo mundi illa maganta antaqatta qulubuhum isondo munganta karindaga kutikuti abu mbuyi magaya wallahu allade alim allani tuwananyai hakimun allani kitanjirenyai inna allaha allade ishtara allah qubundi minal mu'minina gelimu minununga anfusahum iyonkinu nga وأموالهم أدينا برونغا بأن لهم بوني ننتاوي دنغا الجنة الجنة كنيني دنغني يقاتلون مؤمنون وكجنغا في سبيل الله الله كلندي فيقتلون يوكرندني ويقتلون يوي خاكرني وكافرن كرني كافرنني خاكرين وعدا كنيني نانياي عليه الله كما يا حقا كنيا تونياي التوراة التوراة تندي والإنجيل أرو الإنجيل كتاب دي والقرآن أرو القرآن خادي ومن أوفى وغن تمن تاب بعهده بعهده لاهدون تي لاهدون من الله دينا الله كون لاهدون تمن ننقطو الله يا فاستبشروا فكن ننسو مؤمنون ببيعكم تي خقبل لما قنا الذي كي خبر لما قبي بايعتم فقر خبر لما قندبري به تكن قبر لما قبي وذلك إن يعني به كقر دبري كبي خلنا مخي نان لك تفارين عنن تفارين عودون عندن غني وكندونا أونان دي منا أون تبكع مود أون تا أون تا كي يعني بايع عنا خبر لما نعم وذلك عندك ينري هو الفوز كنيا نتقن العظيم كيف خورنغني التائبون توبا نقورنغ مفلا نلانونغ العابدون باتانا نقورنغ والحامدون اللاتيغا نقورنغ السائحون سوما نقورنغ ماكنقا السائحون ترانا نقورنغ اللاكلندي الراكعون سجود جما نقورنغ ركوانونغ الساجدون tukanan korong ayagani sujudanong al amiruna yamarindanan koro bil ma'ruf tifi sirenga wannahuna arukabandanan koro anil munkari baka fi gunintenga wal hafizuna arutangandanong li hududillahi allah gengundangani wabashiril mu'minin anna mu'minin unyani mizwaza ma kana lin nabi anda fatanda annabi nyimendanga waladina aruyemu kubenu ya amanu kubenu Ayyastaghfiru ghafariyamurunu lil mushrikeena filla kafanun da kubenu gakara walau kanu haruku harikun kallanu gananya uli qurba burtinte dunke agani mimbarima hondangi empalle tabayyana lahum agabange mu'minun dangani annahum nanti kusuru kundu ashabul jahim jahima rudun konu nyani garuma imbenno gondi wama kana astaghfaru ibrahima illa kafana ganakara magalla nyaga gam fam haram pa bagana haram magana haram haram mari me nyaga ne magalla nyaga tam nyam fam parce que kafri manya sahih wala da farim maga fati afa ba fati sahih wala da amara ga ba galla nyaga nan nyam fi ma kai alla tam magalla nyagi tam khabari an daga non ken ngade kham magi ki nyaga nan ti nyam fi ma parce que kafir munya ana fam ibrahim haba agar Allah nyaga dan nanti anyam fa magabura na lahidwa yugo karawat nan da kindi ibrahim kaga duyi ha badaka chaye gar kembiran tanyin anu fam yunga aher ni kenya ko ngandanga ni wa ma kana istighfar ibrahim khafari murim manyali abihi ifa badangani illa agantanya amma wa'idatin lahidunya ni manyina nyani agara nyina ya wa'adaha agara kenyina nyina iya bu ibrahim fa ba ya urana ada nyina nanti la astaghfiranna laka falamma birambe tabayyana agabange lahu ibrahim dangani annahu nanti habekede aduun konne nyani lillahi alla dangani tabarra aqusabari nambuhi minhu baka fabekeya inna ibrahima ibrahima garat nanti habekenta kande ko keken ni keken kallakum dai alla alla to baka ya bari bakai amma alla nyaga dangan anu fam nam harakar halla amma alla nyaga dangan mu'mini kafir ngana karama alla nyaga da gawron muslimun ngade hubenu gara gana kafir num bare ni gara gani timi njangunya ni fati daga yi ga duwa ni dangan inta hartu hi bure an ken gidi be na ke won gidi na ah aga pasi hari inta hi se duri aga hari ya ta bo aki se mo do ga la wa alaikum salam alhamdulillah al misk na ana miski nya da Nah, mesti mana tu kelihatan ni ke? Orang mu, orang, ah? Ah, ini mana fengkos itu? Karabanjio. Ah, okay. anu ba moram hu kafir ngana kar magasarle alim min alim me ba an cire ti ba kafir nyani magasarle amma ni kebe da amme ni kebe da ni gendo on ko an jaga ba da Allahu akbar onna inna ibrahima ibrahim ibrahim de allahun akenya dura saganan nyai mama kayan kanan nyani halimun ibrahima nyano khinyai alawahu kebe ganyina allah to gon kunu tan ko an famu hon allahu akbar ko ke mon allahu akbar la awah akengir tenda ta gon ten fallan kibaran la awah allahu akbar harora khirshe gon wari girintay ta gon te ina ina allah khilita la awah umma kayan kanon yanik allah dangani lagara qazanon nyani wama kana allah allah kimanya yudilla qauman ina suru san kondi ba'da idh hum palle birambe hadahum agadi kanda ja yubayina magana bangandindi kun choro danga ma honga yattaquna igan qawidu tangana kebeya inna allah allah de bi kulli shay'in tivoinne besuya alimun allah ni tuwana nyai inna allah Allah de lahu awalla danga mulku samawati kambaro nyiri marenga wal ardi aroni nyambaro nyiri marenga yuhi Allah ngalindindini wa yumitu Allah karindindini wa ma lakum hunta kadanga min dunillahi gellalla tananga gelli bi sallimai wala nasirin de bande mandanan takhama Allah tananga ngenga laqad taballahu Allah ratubul laga ala Annabi nyimmen kamma ya wal muhajirin arub bagam bagam kunga yirganunga wal ansari arul ansari gangong madina dungkonga alladina unyani yemunga tabau kubenu gasukero faringa fi sa'atil usrati khotan birenga khotan dimanga wakati kebe khotan nganyadi min ba'di ma kompalle kala yazighu qulubu fariqin jama sondumunga tintona mile minhum ikundi mataba saga allah tubu laga alaihim ikamaya innahu alla de bihim anyati kusroya raibun yurmandana ni finnanan kotenyani rahim alla ni finne kinyandana nyai wa ala thalathati awatu aratubu laga sirunchi ki kha kamaya alladina kunsuru sikbenu khulifu shaytane garani migabante hatta ma birambe idha daqat alaihim agalighi kamaya al ardu nyinga liri kama bima rahubati haketi ayurwenga bima rahubat ayurwenga mugombe ikundu harike nga nyinyeke liri kama ya wadakata alayhim aliri kama anfusuhum iyo nkinu liri ya wadannu ikungu sadankanaku alla malja nantise mbira kinta minallahi nangiri allahi illa ilayhi hagantanya allahi awri antase mbira kitna nanguru allahi magantanya nanyile kata allahi umataba sagi allahi tubu laga alayhim kunchuro kama ya liyatubu kuru ina dura saga kata allahi inna allaha bawni allah de watawwab allah ni tubu ragana nga arrahim allah ni finnana nga kusuro siki murara aro ka'bu bun malik aro hilal bun umayya murara bun rabi' aro hilal bun umayya naam aro ka'bu bun malik naam kunchuro siki ga bante anani lojuru sunti ma yo honu bante lojuru nyani honu kunkum bante munafiqa hun kulle nyani honu kum bante lojuru sunti ya o ikanwa anafam so ga ken no gondi farenga kirikure nda gari ha ho na rikenna lojuru kala na yam fama kana alla nyaga nyam fama ka kusuro siki alla tamaka kukunku ana kupaki amma daga ti wa akharuna murjaun yo kenya ni kunga tan nakati bito ba tan man me bito ni ba kata tan karage bito an ta se ni dangani ar parenti soron nyal latu yamu man har yakku kuy mun latu bakki ke ken digind ko ngade ke ta mabangi da mi kahira kwa ba ma mu'minuna ba ma intaka ila sami Allah di kung katubul laga yam. Ya ayuhalladina. Ya yemungo. Amanu. Hakum benu katungundi. Ittaqullah. Akara karu kurusi Allah kusenga. Wakunu. Kakunnanya. Ma'asadiqina. Kahini tungundonya yi. Makana li ahli madinati. Tungundo garenga na menyangara tungundu. Kahi tungundong. Itanda kegole ni bide anyanyi meotu kati. Igara dalu berti sa antonya. Kana nyillero halle na litongu kedide. Anakusa dundarako. Ana nyaak na tongu Allahu akbar kay ni tongu to nyaayam ma kana li ahli al madinati amanya anta fatanta madina dun konunda wa man shukran aro yemmu kubeni ya hawlahum kubenu gi khagon ayi karonga min al a'rab yelli kongo so dun gondi gundugan kubenu ga madina karonga ayyata khallu anta qawanta yigan bantene ar rasulillahi bakalla farenga wala yarghabu imma ghammi bi anfusihim timin wai imma khaniti duwai an nafsihi bakafarenga imma imin wa utu faren kamaya dalika allakin ari annahum nanti kunga la yusibu kukurinya nganu kundu honti kitana dhamaun dakunti kita wala nasabun patenga tenti kitana wala makhmasadun dullu kutenti kita fi sabilillahi alla killendi wala yatauna inta tayininan sigi mawqian kay dingra ya sigira gaya yaghidul kufar dingra kibiga kafir numbu temba gandini wala yanaluna agibu tembu indini yaghidul kufar aga kafir numbu tembu indini ya wala yanaluna inta kitandini min aduwin yelli konne suya neilan kitande suya sampandiru karinde ya illa agantanya kutiba lahum iga safani dangani dike ngolle dabarnde nga amalun iga golle nchahani danga salihun aganyani da golle zirenga inna allaha alla de la yudhi'u anta yebebendini nambonondi ajral mufsinina golle zirenga nganum barajenga anta kembonondini wala yunfiquna intana faqan dini nafaqatan nafaqan ya saghiratan hurughnya ganiba wala kabiratan hurughnya ganiba wala yaqta'una inta kutun dini nandangi wadiyan warallaqi ulumbang ya illa kutibala agantanya kutibala iga sahani danga liyajziyahumullah kuru allani tuga sanama ti hom posirenga kanu ikunganyi dunadi yamaluna ganyi kebe golini yare kundu ati makka madina dun konundo kubenu ga madina karonga kunta ka banten bakka faranga de wala yarghabu bi anfusihim wala yarghabu bi anfusihim imma ga idwa khanu an nafsi nan koto faren kene faren ti la yu'minu ahadukum anavamu qadu banin bentatto ngondini nan yatto ngonda nan kempanga mi kiya ganani ya gan khanu takata nan kota ayime ado amada habaru suronchu mumanchu faren sahih warada kenyani bawni angane jihadu kedi la yusibuhum dhamau da kunti ketanano agantani yi sahana iga kinchu sahana de da ku sugari ketana barajin sahana wala nasabun tampiye sugari kita ina barajin sahana dulle sugari kita anofa malla killendi iga sigino kusu ya kafir nun dingranu nya gani iga kafir nu kubutumbu indini ya kenni mini na kafir mutembu inde kenni barajin nya idangani anofa iga na sampande sunya gara katunde sunya khonno ngai rabbara mande sunya alla na sahani dangane kembe kam mo khani ga bantine gan nafaka su iga na fakani ga na dabanu beno ko bono ga na buru beno bagani ni ga daga na gejan kedi alla na ken lo ko ba khoro ba iga had dangini gidu beno iga yan kana iga segene ken cege yan kota yan kayin kota yan na khinu wan na barama yan na kenchu alla na sahani dangane Allahu akbar na'am wa ma ga alla gara ke ko birambe agara kibraji khore ko kurego ga girta ma farenga da sariya buwalinki ko kamusiki hakke isuti tella Allah hay tongono gade onnaga wa ma kana al mu'minuna anta fatanta mu'minun dang mu'minun takawanya na yanfiru nanti sunan ngurubaka kafatan susa ku ya khima kayam falaula nafara jamaa gambugu min kulli firqa falaula nafara igambu falaula nafara igambugu min kulli firqatin qabila sudi ma jamaa sudi minhum ikundi taifatun jamaa yugo gambugu qabila suri na jamaa bagandi yatafaqahu hurukun antui bidini dinan nogondi walinziru inangongondi qaumahum isronga idza raja'u igana sage isronga na ille ilaihim gati anangiri kuren nogondi la'allahum mami wadi yahdharuna wikilun toko kenya ni sironchu magabugu honu nyini farenga karanga farenga wahayu ngana yankana aya bega yanka sahandano anu famu aru farenga na hinubenu gana sagate kembere sorobenu gana kungana akara igara famu isoro kubenu gara kurendi isoro igana giri kurendi na dina kotutini farentu kaga girele farentu kundu kuro inakatu ikilu ntoko kai kungana kurendi igama atu ubega nanya adu intatunu kembere ago kammu kanno ko negati ni serenju magabu gara na khadlan anu famu kai dati ni serenju magara terran anta kemu kai go ina su konko na su terran ka ngana ta kharla ina tanno asulta ta kharla yesi ken man mal farq wani de europe go na america avion le ngara ken la ilaha illallah onaga ya ayyuhal ladina ya yimmo amanu fakum binu gatongondi qatilul ladina ara yimmo ngaja yalunakum kubinu galletesni khayiga karna khayi minal kuffari yalli kafirnundi waliyajidu inan kitandi fikum fakum ngade ghilbatan ina baragato yintu khayi awraina ina buturan kota kuntua khayi siri anava mina tuwa nanti awa muslimo kuro kafir no ngana menyi butte nya ko tan men andu kafir ngana me kamatu inda nan tan muslimen nyaayi khana tu anna allah nanti allah de ma'al muttaqin allah kahini allah kannano nyaayi wa idha ma gelibirambe unzilat suratun sura gana yanqa minhum man yamu yugunu wa munafiqun di yaqulu kum kaman nungatni ayyukum ko gabani na kakundi zadatu hadhihi ke ayanu ku sura gara kakamanji di imanan tongondiya Allah tamma yemungari amanu kubenu tongondi fazadatum qura sura kiken da kunzidi imanan tongondiyanya yi ikunga yastabshiruna inya kalin toni ganya kalin munafiqin sura ngana yang kainatihi kesura gara manik kesura angara manik pam kesura ada manika hamma keke mahuka la ilaha illallah munafiqin maqadayan Allah ti shurube nuga tongondi ganya mumin nang sura kena kuntal lanzit na limana kan ka khoya naam wa ammal ladina fa amma yumari fi qulubihim agisondo mundi maradun wa tingi sondo mundi fazadathum sura nuk sura ke an kayin na kunji dini rijisan bono indo mekhenta gundo kafira gunyayi ila rijisin kati bono e kero e mekhenta o gedi kafira o geya ikun kara wa hum anani kun kafiruna kafirnu nyani ya wala yarawna ikunta wallaba annahum nanti kun yuftanuna wi jarabini fi kulli amin sine sugadi marratan kabane ya aw marratain mata filiyam malayatu sage hariken intailene walahum ikum tanyana kadi yadhakkaruna igasimme simmene walidama birambe unzilat suratun surangana yanqa nadara ba'dhum yughununa tuqfa indini ila ba'dhin kati yugo yagi ya qulu galna katame ya hal yarakum nanti yalla yugo wa khawallaba min ahadin hal yarakum yalli wa khawallaba min ahadin galli bane yang ina kusa kupe ina illeru halle Allah anko pandina chagandi qulubahum isondomunga bi annahum bauni kungade qaumun suronyani la yafqahuna intahu hamun vuron yegono khawadi soranga na yang kafare ngana ya kharna ina tukume haini iske ko isre ya gigantiya tan i munafiqi durugana me wari ina ngolo sinata aga ko yogonu kawande ndingiranga gana kawande nokonde anga digindi nokonu yogonu anan yana simman faidi kenya angarnu somnu yogonu dan antin anna kitanya rakana tap ana ko sa gilligal laga dummo nyokmo nyokona ga ana bugudo halle ay daga na ko nire gana kinye ren cimmine maniye o gani zaid bin sabit misre gerere o karakere ku sosonengal karle kenyi nongane xoti ko nana nyino abu malik oga kitabu tawhid ke oga kinye sahay sisi ndo manjaru ndo mani kitirango do ko yigo nga ironi kitunga oga di ko ga di ko nge ki lu menta kendi kajaga bashirani ba ado ke kura famu anu famu amundi mbugudo halle adaka ngira wari abakka kankenta ta ga bugu be anga do hajuro yogara wani nanga panna bu ko sulemane ga giri bakka sa saga daga haju yo uga bugana ni bashir dako ati hoyno nyanya kitete mali mento ke hayni waxo ko ne jang ku ñene abou ga daga hmm yeng gannu wara no ku ñene xamene o ko ma rara ga himmi الله أكبر. لقد جاءكم أخاك لخي رسول خيفا رنا من أنفسكم ننجر خي من ودي سرنيا نغوكم غنى عزيز عليهما هم قتنيا أكم يا عنيتم كبيرا ختم بندي حريص يا سان مغنج لنيا نما يا خران قتنيا عليكم ككم كم يا المؤمنين تمؤمنون رؤوف فينا نقتنيا رحيم فينا ñani barenga inta walla khagana khafalle koy gelli gani halle koy gana barafarenga faqul barenke nanti hasbi allah allah dinke baga la ilaha batika mane sunta bati ngani tonga illa huwa gantanya allah alayhi aba allah kama tawakkaltu ke tu yalla kama ya wa huwa allah de rabbul arshi la rizqa manna yai alazim ke be khore ngani rekundu laqad ja'akum rasulun min anfusikum suratu tauba anyemere sahi yo kenyana kenni sura tamundi nyani aya no benu gan e sura kabundi nyani aya be gari kamero tampilo kabo ko gara kumo mhm na suratu yunus yunus afingon en sura nyani keyi makkiya yunus ni annabi nyimenyaya makkiya ayanka alla farin kam makkayi kamero ayanu kabiana no gonda kinni sura tamundi nyayi bismillahirrahmanirrahim alif lam ra kunu qottu nyayi kawa finya kawa kawande nyani makanya nde nyani ranta ya meritini tilka anda kuwaride ayatul kitabi kitabin kawa finun nyani kusoranu benu ga yanqa saro ke sorakane yan al hakimi ige mun tongani kitabe kebe kitana ngani awrana ge mun tengani atana linnas yalla nya surunda ba ajaban kawa finyai an awhayna nantibuni manda oga khayndi ila rajulin katayigoi minhum nambugi kundi an anzirinna nantana surungungu wa bashiril ana yemmunni miswasa amanu kubenu gatongondi annalahum nantawi danga qadama sidiqin tongutambeke aya gani golni sirenga inda rabbihim ikaman banginga qala alkafirun kafirun kunti inna hadha ke kundu lasahirun ke igoni kortendana nyai mubinun abangante ngani ken ihairo fare nyati kortendana inna rabbakum kakaman tunka allah ayani allah ibqabati hun الذي أكن يعني تنكنا خلق السماوات خلق السماوات أغرى كمبرو نيريتك والأرض أرو نيونا في ستة أيام بتوتم من غندي ثم استوى ساجي الله ريورجي على العرش لا رسين كما يام يدبر الأمر العرش أيام قرن تتجه سوق الدنات أيام قرن تتجه الله أي مذات إن العرش وكما نعم قاتوا خونا نقصود ما قد قرر سرّون كل كوبين وقتنا الله يمنا نقصوي كين ترنو يمندي هكلا سيري أنت كيكون قصو في جانكون عكون مقول نفهم كين هر جو كين الله وانو هر كابين الله وانو كين ورنا أخلي الله نال عرشي أتوا خونا نقصويا يدبر الأمر الله وفين نجو دبرنني إلا كفا ما من شفيع أن خنجون دانا سنتا إلا من بعد إذنه كانتنيا الله دونهم فليا ذلكم الله قران كنياني الله ربكم أياني خاكمان فعبدو خرابان يبتو أفلا تتذكرون يلا خاكم تسمين يبا إليه مرجعكم خساقر أنك تألاي جميعا أسوكف من تنغا وعد الله kenya alla nyina nyai haqqan tungukam ya innahu alla de yabda'ul khalqa ayana tagandin jongana thumma yu'idu ayan chagine kari dunanu kondo ganyirna yandu taga ugana karala karawundai gilla yandu tagana yajizi alladina kurana yemmuntuga amanu kubinu watongundi wa amilu iga gulnya assalihati gullumpo sirunga bilqisti anituga titilungun ta gunyai walladina yemmukube الدنيا كفروا كبينوا كافراغوا لهم شراب من فون يدنا من حميم جل جهنم جنتنا وعذاب ينغن قدن يدنا أليم توخن دانا غني ممن دانا غني بما كن سبب نياتي هنيا كانوا يكون غني دنادي يكفرون ايغا كافراغوا بينينا هو الذي الله نتون كان جعل الشمس اغرى كيان تغانا نيا ضياء خريا خرام بغورنياني والقمر الله نقصن قاتغانا نيا نورا فون قري نورو يا ورون دي اغا بكا غا قران نين ني وقدره كاني قران تو هواي كي كي نون خاصو كي مي منتا كوميونيتي دي كو كي كي مغور كي كي نجم اقرب نجم الى الارض سانين كي كي ايان تينتونتا سانو كوسوي كاتا انا فام ني نينغا awran sanu kuna kiyen kamma buru kubeno community du kon wano ngai khura ke gilli kiye kay khason ngit kuran gilli kiye nyane nam wa qaddarahu isuni bana khallada fa mahawna ayata al-layli wa ja'alna ayata an-nahari mubsira kembir allara urondo ke ndabata rahobu uron kuran kiyen ana nya uronga وقدره الله ركوتندي منازل ينقرق نينا نيرون دادان ينقرق تامبيلرو ينقرق سيغياني يلاغنا ني قسون ني ستانجي كايسو بيتو هيل نيانا انتورني فجرن بالان تورني يلاغنا تامبيلرو كبوا سيكسو بيتا بانكين فجرن بالان تورني ينقرق تامبيلرو سيغواني كوتا سوغا ينقنا ينقراي ماغان كران لِتَعْلَمُوا قُرُوا قَنَاتُ عَلَى سِنِينَ سِنُونْ جَاتُنْ أَيْ كُنْتِنُنْ أَيْرِغَانْ وَالْحِسَابُ أَرُوا كُنْتِمْ بَغَانْدُنْ أَهِجُنْنِكِ قَسْوَايْ سُنْ قَسُنْنِكِ قَسْوَايْ مُغُتَانْدَا وَقَتِي يُغُتُ أَنَّ قَسُنْ كُنْتِنْيَاتْ هَارُوا غَنَايْ هُوَيُوتِنْ قَسُكِنْ مَنِ مِلِكِ أَوْنَا كَانْ قَسُدِي أَيْنَا قَسَكُنَنْدَا يَوْ قَسْمُكِ يَانْ كَيْ هُوَيَانْ صَحِيْح وَرَانْدَا صحيح نعم ما خلق الله الله ما ما خلق الله ذلك الله ما كنت جهوه يا إلا بالحق غنتنا تونج جندناي يفصل الآيات كافين آيات فتام بنجني لقوم سرندنا يعلمون كبين غفوتو إن في اختلاف الليل أو رم سوغيندي والنهار أروكي رم سوغيندي وما أروهن سوغين خلق الله الله وما وما كوافين هندي خلق الله الله غركي بيتغا السماوات امبدو نيردي والارض ارون يامبدو نيرن هندي لايات كوافين انو لقوم سرندان يتقون كوبينو كان الله انور وتوندان ياغني سسنتي ان لايات كوافين في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لقوم يتقون كان دوغولتك إن الذين يمكوبينيا لا يرجون إغانتاجي كيندي لقاءنا كلا جمل ما غنيجي كغانتادي كما سغايا ورضوا يكون قصدون بالحياة الدنيا تدنا برانتاغو كيايا وطمأنوا يقصد سو إسون دومونتين كو يقصد كيلو تاغو بها تكتنا بريم بانيا والذين أرو يمكوبينيا يكون عن آياتنا بكوكو آيانونا غافلون كرنا نغنيا مونغون دوغنيا أولئك كونك من نغا مأواهم إتاغرغنا النار كني إمبنياي بما تهون سببوندا كانوا يكون غني يكسبون يكبه كترا غوليني إن الذين يمكوبينيا آمنوا كوبينو غتونغون دي وعملوا إغا غولنيا الصالحات غولون بوسرونا يهديهم رب aika mangi kandana ni tulongondi imani ti limana ganka kun sababunda tajiri agawrunu min tahtihim iure banga al anharu warallaqunga fi jannatin al jannan gorundi ne mangar jannan kanu nogondi al jannan kanu ku aganati warallaqunga urunu kanu mure awreani itumure si kompongure dingranu sahi نعم نقصوانا غريبة تنغينا لأي جنغ دعواهم فيها إكونا لنعجين نكاندي إخرين دن نكاندي الجنة نغندي إخرين دن نكيبيا سبحانك إناتي سنناكم أنكين دن الله اللهم وكمان تنك الله وتحييتهم إخانتان دن إميكونين دن فيها الجنة نغندي سلام كني كسي انجوين ينانتي سلام عليكم وآخر دعوان ملكا ننخواتني دن سلام عليكم بما صبر sabartum fa ni'ma uqbad dar wa akhiru da'wahum idu anginga yalla nyaage lagarunga anil hamdulillah anil hamdu nantiti gandenga lillahi alla bani adanga rabbil alamin tagifunun kamanyani walau yu'ajjiru allah alla gankinya ngundi nanjo njewondi surundangani asharra bunenga isti'jalahum koi khurtiyem mugunga bil khairi ti khairiyanga la qudiya khairinga majamun kitandenga la qudiya ganjinga yiki tuni ina kitu ndabari nanduta ilayhim katia ajaluhum isa tunga yiki kunki tini katia mine adamare menga bonebe aga khurtini bunenga mugumbe alla ganda dabari maga bonebe dabari alla gan ganda kembo ne yangan katanjo ndini katay kwaga na khairin dabara ga khairike yangan katanjo ni katay mu khobesu ganjinga anyemi nandangi ngana ha hadi walau yu'ajjilu llahu lin-nasi sharra isti'jalahum iga khairi anafam nyagana allahi alla ga khairin jo ndini katya mu khobe aganda bonenka joni ni kati ya kuna yangan katake ganti nganye mew anange ngana bonenda batalla na baganda angana hoburem pata nanya kumbuka ganti nga hinu nyeme kala Allah sirenyani fanadharu alladhina una yemun kuntu qononi wara la yarjuna liqa kugemu gamugim malima kunjigi gama sagula garaya bidughyanihim ikungi sankunta gundi beunta gundi yamahuna iga gere gere ni la samantongani wa idha masal insana adduru turang anada maremmem meme daana ana kuso ku allakhiri li jambi ikaranga gananyi sakana allakhiri ma ya kanjinga bugu mata guntenga alla nyagana aw qaiman masigin tenga to qalla nyagana la halan chudi falamma kabiram be kashafna ogana kurugotin dinangirindi anhu bakake adam remme kam ya durahu to rabbi ago khil agalla khil nantina girindi gana kento ragirindi marra ana to qofi un dangini ka allam yad'una antina kwa kim nyama nyoku nyagana ila durrin katta to rangirindi nga masahu to rake be garami daru ya wa kadhalika kadhalika kim mugusani ani zuyina lil musrifina yambandindi hilla kemparan danganu ndangani ma honya ikanu ikunganyi yamaluna kebe golni wa laqad ahlakna al quruna turan man adam rim kita tuqalla khillata atta kun ta sakun ta ya gadi kala nyagan tang katora kigana giri baka kama aga saha magara khalsin kita agala hi kebe mutonya gani ba kanya gani ba hotana be gani biado nya gara kengita ta to kodang ni ta kallam yaduna ila durri mas anam ngura allah fe wanti na ko akiyama gira allah nya gana Allahu akbar wa laqad ahlakna al quruna wa rajaman dun ko falaki min qablikum saruqa kulli yankan ya lamma birambe zalamu igato nyangundi wajatuhum rusulun ukhayfarul likati ya bil bayyinati tifidu kullun adallu kullun ay banganto gani wa ma kanu ikum man harsa li yu'minu igato ngundi ni tighayfaru ya kadhalika yumubani ani najzil qawma wa suruntu gana المجرمين يانغو برو نانو غان كونغا ثم جعلناكم ساغي ورا خكونيا خلائف سو خلمويا في الارض نين كاميا من بعدهم يكون بالليل لننظر اوغا فايندني كيف مغومبي تعملون خغا غولي بنانا خغا غولني مغومبيا واذا تتلى عليهم ديغنا خرا مكه كافر نون كمارو كافر غوتنشو كاميا اياتنا اوكا او اينو غاينا القران خرنا باي kubenu bangan tongani yemunna kusati la yarjuna kubenu gantajiki liqaana uge malima ngai gama sagula kharai kunnati iti bi qur'ani inati muhammadu annalli tinditi qur'anai ghairi hadha ke qur'ana kinga himine inata na qur'ana tanarti ke kengempe afeu ko ke kengempe ina hota na ariti la ilaha illallah au badilhu ma kinka anna nuqu hara kubenu ganta gemmiya ana qur'ana ke sai bun farago Allahu akbar qul au kan ne kawani ni sa gama gemi na ta ku kawandu kara kawandu tananu ta ku kun gumbe ta ya angana ilmu ngotan aha maga de jereke rawaya kun ne nan tirin kana mine kangana ri sa si ihu nyam mu inte ke ditan bidia manya de la kafi manya hoye manya de nati ke gaye ta tan makenka ke ko tun san kaya ma mire mun famu la ilaha illallah ila ken go soron da no sorobe no ya gangi ya inadi annazi diga musallin ne itna menta ora kire mini ke men dawo kaga nati bidaya manyatan ora kire mini ke me katan den dadi on daga قل أننتي ما يكون لي أن تنعنين كدن أن تقوين كدن أن أبدله إغا قرآن لغا منفراغن من تلقاء نفسي كي يمتنا رنغا ننجرين كي يمين كنتا كهراغن إن أتبع كنتا سكين دوهو يا إلا ما كنتا نعفو بي يوحى إغا راكي بي خي إليا كتين كي خيفا ريا إني كنتي كنان كده أخاف نكنا إن عصيت ربي ننين كمان kuta adaba yaumin kotan yangan gadanga azimin kebe korenga ni anka gane kawani ni ganati andanga ni ke kawande wara amallin wa maggemu anda anna harahu antini man ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ye ngatina allati anti tinna kem parako namani kono gata allahu akbar kono ga ma qur'anan kara o halakini wallah onnaga قل محمد ننتي لو شاء الله اقل لي الله دنا ما تلوته كانجين ان كمني كخرانا خكميا ما تلوته مني كقران قرانا عليكم فكم كميا ولا ادراكم دغت يندين خنا خقرامون دي به تك قرانا ديام فقد لبست جغاوتي فيكم ككوندي عمرا ويوم فوق بنا من قبله قرانا رين كان يا افلا تعقل yalla khanta haqilen kitana ya baba bare milla ganyana nabi nimenga tanna kati sin ara kenchu nyangi ya no gondi sa kun tenga mi minu nanti al aminu muhammad al amin dun tanga no gudun kulle sire sire e agara qur'anan diga mun ko tan idanya sire burem ati ike ga ga da wu mun po gille nya khadiya khawat khawin kep sire kan nawari yalla khanta haqilen kitana allahu akbar faman azlamu ko ganto nyamunta maserenta to nyamunta mimman dina yemenga iftara kebe ga kutundi ala allahi allah kama ya kariban garenga au kadzaba maga garandi bi ayatihi ti allah ka binunga innahu anna tufinjanunga la yuflihu almujrimuna yango burunyanga non kunta taqiketan la arako dan dunadu la qarin taganyine wa ya'buduna kafirununga hum batini mindu Allah tananga ma inafunya bata la yadurru kebe ganti turunu igama batu wala yanfa'uhum antina hana hari gana batuwa wa yaquluna sage ina tugutni haulai anna kujalang wari shufa'una kuwanu kukanjundananga inda Allahi Allah ninga kul annanti atunabbi'una Allah hana Allah kibari nina tuindiba bima tihunga la ya'lamu ananya kenganta kentu السماوات فطن يرنغندي ولا في الارض انني الا انت كنتني نديا با سبحانه سنغنا الا دنا وتعالى اللهم كلنكا عما بكفوه سوي يشركون ايغا كينكبا الله يا وما وري ايه يدغاب اندا وري ايغا كوبينو باتاينات لا غدا كود كواني خانجوم انجلامو باتاين سولوندو وين غيدو يناتي كواني كون خانجونو الله بان هي huberan tahar digam khama kawa ken soronga dileng ko hubeno ga soron batta gatni imo di nunyani tilagala kota kenti e kum nam ma sallala gara kota yi khanjondi Allahu akbar onnaga wama kana an-nas onnaki ni lakhara idi modi kesu watun onnaga wama kana an-nas soron kum manyi illa ummatan gantanya umma jamanyayi wahidatan jama banen nyani awrani sunyi dina banen nya kamaya fakhtala khayra min sukhiya walaula kalimatun agan kaliman gampakanya sabaqari kenga same mir rabbika nangiran kamanga laqudiya ganjinga inyiki tinina nyame bainahum imena kanga fima ibarendi fi ikunga nyikendi yakhtalifuna igame suri nikebedi adamadu nuhu naka wujini sinia nyina ko anofamu kame karnu aniba ma karnu tamme karnu suga di kame sinia kamota mi manya wujine ba yo kenya ni isuni dina bani nya kamai mahilla kapenga dibuku Allah dan Nuhu khina yang Nabi Nyimeng lah. Wa yakuluna. Ina aku sati. Lawla. Maka kafir nungat ni. Lawla. Jallasa. Unzila alaihi. Awriani hari ganyang kandi alaihi. Alaihi. Bareng kamaya. Ayatun. Kawafiya. Min Rabbi. Nangira kamambang agai kamakebe konu nanti ke kamani Allah. Hari kawabinya galli. Fabul. Wa merangkin nanti. Innama al-ghaibu. Fimu kuntengken tuwa kunga. Lillahi. Kenna Allah bane adangani. Fanta. Fakunan tahu kan teringke ini ke Muhammadude maakum maka ina kaya min al muntazirin agelli dugunda nundi wajda adakunan nasa ogan asurun temundi rahmatan nemanga min badi darra toram palleya masatum torabegari meme idalahum ananyangi kundanga makrun here burinyangi endo dimbinga fi ayatina ikalla ayun gondi kul annanti الله تعالى أسرع مكرا الله فيرن جويني إن رسولنا الله جو فيرن كتنو دينه وتناي أسرع مكرا أيان جو فير كتيي نان قطو سيري سوتانانا إن رسولنا أكو خيفارونا يكتبونا أو دانو ملكان بارونا يكتبونا ما إوا فونجا فنا تمكرونا خغا كيبي فيرن كتنو إوا قاهر بريكي iga hosu simana iga sahana iga dabarna Allah wa susana ya huwa alladhi Allah ni tunganga yusayiru aga khatrendini fil barri tunganga singankam ya wal bahri arufan ninkam ya hatta ma birambe idha kuntum khagana ni fil fulki yijan gondi ma fure ngondi wajarayna bihim fure ke ga uruti ya birihin tifankenga tayyibatin fanga senenga wa farihu ikunguza nyakali biha tike fanga mulle begi ya hure ke kamaya jaata ga kinno gondi fankin nari asifun dundo gani kenna gudugudarin nari wajahumul mawju bambusin nari ya mabalingin nga min kulli makanin dingira suya wadannu ikunna kuzaddan kanaku annahum nanti kunga lihala bedi uhita ihaga gorin katwi bihim ti kunga tihala kienyaya da'awullah ida allakhiri mukhlisina falasa no gani ya lahu Allah dangani ad-dina ina dina khalas inda Allah dangani lain anjaytana nanti Allah gellangano kisi min hadihi gelli kebunedi lanakunanna wallahi muganya min ash-shakirina gelli kufandanundi falamma kabirambe anjahum Allah gani kisi idahum ikunnarinya yabghuna igamurundini fil ardi ninyendi bonondindenga bighairi al-haqqi tunguka magaye ya ayyuhanna ya surongo ina mabaghyukum khabi unta ukiru khasan gonda gunga ala anfusikum inna khaymin wa kam bura abone nyilin kata khayide mata al hayati dunya alla nyangundi qadangani duna biranta ukay dakam menyayi thumma ilayna saga nakati ke allahi marji'ukum khasa gara khinga fanunabbi'ukum kuna khakibari bima tihum tuka humantenga kuntum kakunganyi ta'maluna khaga kebe golni innama masalul sobamane hure nokondi hanka mulungar ni maga toko e mulenya ke kuni ganya khalini batondi sahi tenge tenge nokondi balengen nokon balanka nokondi ala kul hal jijanunt koku batu tinkan kon ah hanke ngana girimi ga toko nyakal ka hanka ndundo ngana ritam e agara hure ke tiri mbana yonko yonko buchine tan bani suna toko Allah khil suna Allah khil no kembere ngad khasa sahari chaase yugunu nay modi nyakiti ka kembere ng kafirmu iya mbasu sasa kafirmu kembere ngay na Allah khilli qotan nyati ne way ngana tayna siro khasa sakin do qotan do ne way anti ne way ke do ambura Allahu akbar ha kembere gana sima ma yi hagara gore nyakati yawure masibu mbaga yankay kumpa halakiya keta ina Allah khilli isuna khalasin dinna men nan tangano kisikedi on Allah nuwarina keta he Allah sedin tanu agi ha bakhil agi ma asura Allah khil amada labi yonga de mikras ni kamundi ak khuri dana nan tikisien ti dan Allah ban koten video ke mani kharo khanina la ilaha illallah la ilaha illallah subhanallah Allahu akbar hari kafir nu aso akota sutem ko Allahu akbar onnaga innama mathalul hayati dunya duna biranta qum mithalinga kinna qojinyai anzalnahu ogara yankandi minas samai nange kamundi tabullundi fakhtalata bihi aganya kambindi tai nabatul ardi ni nyampunti honundo jike ganaro medi mimma gelli honga yakulun nas suronga daiga suronga igana ya wal an'am arukara bumunga dabanunga hube igana hatta ma birambe idha akhadhatil ardu nyinyangana ragandin zukhrufaha yambampunga wazayyanati agar ha wazayyanat agal yambena nchirona mparamparo wadhanna ahluha nyinyeke masukampu kedungununa kusasimma annahum nantikunga qadiruna rakata ananiya alaiha kenkam mai rawaiki hatana kemuinia ona kisukuna una ngirla una pompe una hatana una igaha ikuna simira wakindangania ataha amruna alla tu ubala unya marie narikata ibala unyani laylan uronno kondi au naharan makiendi ba wajalnaha ina kusa sukampunu kusunya hasidan fukhenun tonga kalam tauna antina kwa kimmanyina nya bil amzi tidaru ya antini kenkota manyinongania antini kenkota kete manyire jinnara nasu degas bakano sahi ma ken kamulle koten nayan kakam mako suno ha marmalen nayan kakam manasu bononti ma ken kai benna bui antina ko ke manyi nonganiya kadhalika kem mugo ba ne ani tafsilul ayati oga ka wa finum padam pancini le qaumin surundangani yatafakkaruna kubenu ga simmin ta allahi wallahu alladhi yad'u allakhirin dunya ila daris salam kata kisien kanya ya gane aljannai wa yahdi man awayemmen kandana yasha'u kebe galinga allada ila sirat kata killinga mustaqimin kebe tulun tengani الذين اوايم مندغني احسنوا كوبينو غسيرون تاغو الحسنى الجنه ويدان الحسنى يري في سيرين نيدان اوراني كوبينو غرا هي سيرين دابا هو سيري وان اوبغان كوتي كومبو سيري كي توغارون غني كي كن منيا الجنه وزيارتن ارو كاب ماخيا الله وريان ياني كينا ولا يرهق وجوههم قترن اندوري زياده الله وريان ياني كي نعم كنياني للذين احسنوا الحسنى وزياده كوبينوغا غدا فيسرين دبري دوناري غدا غولسوغون غول يالا غدي رغا ايغانا كارا اللهن توغنا الحسنى الجناي وزياده وروكا بامقوي ماغانونغاني ولا يرهق وجوههم قرهز به اللندنيت الله اكبر نعم ولا يرهق وجوههم قتر بفناين اما خوبين اكن كما كمخنتي يا قوم كفارني ولا ذله ولا يرهق انتي كفارن وجوههم يسنون قتر وبن انتسق يا قوم بن لا قرتا يا قوم وانا كمبيننا سربرو يا قوم وانا كنقرنا سرسرو ولا ذله ولا ذله لوكما كنتا كنتا يكتنا كوتان كنياني سرون اصحاب الجنه الجنه كنني ياهم يكون فيها اذا الجنه نغندي خالدون لا ما نغنيا والذين يمكبن يا كسبوا اذا كثر قلنا السيئات قل لي برن اي غركنيا قل لي جزاء سيئات قل لي برن قاتوا دنيا بمثلها تامي فبر وترهقهم اوي كفارني ذلتن روحين ياقون كفارنا كوتان ما لهم روحن تيدا من الله ننجر الله من عاصم اللي كباندان ما تيكتين دانان تانو tangandanan tanu Allah gahe annama antina ko iya ko kude usiyat wujuh antina ko idiya ko ku khufari yani khuhu qita'an kutunde nyai minan layl gelli wuronde mogliman rombi tambin antina ko angara rombi tambin yo kutuna sapiya ko hakiya ko binne nyani kitikiti ha golli buru nyangana o madanga ali murana yawma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh ana fam wujuh yawma idin nadira ila rabbiha nadhira naam ulaika kun kaman nun akun keman nun benu ya konga hina kundu ashabun nari yani imbedun konunga hum ikunga iha imbe keno gondi khaliduna la manun yani ya intabaka wa yawma kotanjimma nahshuruhum ogi kapame jamian isuka humantenga thumma naqulu sage wonati lilladina yemundanga ashraku wenu gafilla kafi makanakum nanti kakun nanti kadingiranga antum kaga kakunde wa shurakaukum aro khajala muko ya kakunnan ni ciki kadinga rake makanakum an famu dai man subanir awdan ilzimu makanakum kaunga kasigira ka kakunnan to kunu kan kaunu kubi kakunnan ni nonani fazayyalna alla to gusafatan pancindi bainahum kafir mundo mu'minun naka kafir num paido ke mu'minun paido ke ya qala shurakaahum jalan kuna kusati nanti kafir nu kakum mani iyana ukuide ta'buduna khamanyu kubatta de khaganyu duna de khamanyu kubatta de andawri jalan yang ana batan tankala antan ke dai me feu lara ko ta jalan ka diga amuna nati alla ke manyi ke batta sahi golle mari on daga fakafa billahi awasiti allahi shahidan shaydana ya bainana ukuna khanga wa bainakum aruha kunna khanga in kunna ukude onya an ibadatikum khabati kebe khaganya dabarni lawafilina ukukirngundo nyano kilu imenta kendina ti allah wasayda gel khaganyu ko battatungu makaga manyu ko batta allah wasayda uru khana khabori khanyu ko batta uma baga seta allahu akbar ha gollanya ni serebe ga modi mbatta serebe ga jinna nya batta serebe ga malaika nya batta adunganda madunganda ba laqara ko ta khabar ni me sikka sun takin aga na dunganda nga sire mbatta dunganda nga anda suni kafir nya khabar ni bakka me laqara ko anga kebe batta ga maddu antan kala yimi few kenna anatan amani ke batta munalika non nyimme ani tablu kullu nafsin yonkin chuna khibarin di bim ma honga na khibari aslafati yagara kebe dange awrani ina yonkin khibari ma yonkin na khibarin di kebe swagada nya ma kenka ina jarabiti hosui agara nya ina abagandina banganda dangani waruddu inisa gandi ilallah kata allahi maulahumul haqi ibisa na kibe gani alhaqi kenya ni tongu nga ibisa na tongu nden allahi wadalla anhum kuna kusa sankiya kanu ikunga nyi dunati yaftaruna aga kebe garan kutunu nanti allahi ana sankiya muwa fiw ul annanti mayyaruzukukum kuna kakunkunu na kawarizaka min nasama inangirika mundi wal ardi aro nyinyendi amman makoni yemenga yamliku sama kebe gamare ne khatmu gununga wal absara aro khangalunga waman aro koni yemenga yukhrijul hayya aga fonga lintembira mbagandini minal mayiti baka fon fofure nondi waman yukhrijul mayita wayukhrijul mayita aga fure mbagandini minal hayyi baka fonga lintendi kolla wakenda barni waman koni yemenga yudabbirul amra ga finun dabarni agi sagoni ganka mo gombe ya fasayqulu angana kafirun dirndi fasayqulu mi kungati allah allah wakinchu dabarni faqul annanti danga afala tattaquna qagratun nanti allah na ken dabarni qanda kanna ken allah kitaba afala tattaquna angani tirndi kesu ina itin allah qanda kanna allah ken kuna Allahu karan ken badi kamane ayani allahi rabbukum kakamanni allahi rabbukum alhaq rabbukum kakamantunka allahi alhaq ayani tunga samada manifu dambini ba'da alhaqi tungum falle ya illa dhalal wa gantanya sankoy nyai manna tungum falle ho wanta tungum falle kamane sankoy ila tungulliti da koyangana dalilulti qur'an da sunna tuwanun diga mammi wutu antali mani wutu angana daga o daga ndal awakure na nyime wona ndange bagare nyaka tuwanu njuna ti kundange nati ayi khatsara ka nyantang lazi baka ki lunga doga do hobede on daga anna Allahu akbar kube bide anna kumbanga nke make mbamu har sanna hamunu kambire ya kamma kukani tusrafuna ya kakunchaga nini baka tongunga kathalika kemmu kusani ya ni haqqat kalimatu rabbika ankama nyanga nkatanga jabi ala alladina yemmu nyakama fasaku kube nuga fasika kuna mbugu alla batie ngure ya annahum nantikunga la yu'minuna inta tongunni kul wamuran nanti halmin shurakari yalla wakili kakung jalangu kudu diba man yemme wayidiba yabda'ul khalqa kibe gata gande njopana thumma yu'idu sagana illa saganini awrani haris yelli kajalan kudu howidiba hube agarawe hontagana anafamu andakara na illa birandina khati ko Allah ga adamar min tagana da karaga illa biran iski king king ake tini jala ngu kudi ba annan ti Allah ba ne yani ya bidaul khalqa aga tagande njopana mayuidu sage sedenga na karana illa saga ni Allah ba ne law kinda dai banna kam mukhani tu fakuna ga kakun ko pana ba ka Allah ba ne batiyanga qul annan ti almin shuraka yalla wa gilli khajala ngu kudi khaga kubenu battaba man yemmi widi ba yahdi kinga kandan dindini ilal haqi katatunga قل أننتي الله الله باندي يهدي أيان كندن دندني للحقيقة تتون أفمن يلا يمي بي يهدي كنغا كندني إلى الحقيقة تتون أحق كن يم فولان تبا أي يتبع أكنا ورد كن يأيم أمن ما خنا ولد يمي نياي لا يهدي كبه غارنتي دو تلون دني إلا غانتنيا أي يمدى ميغانا تلون دي Allahu akbar jalan ngukura way manida angana ti liyeda ya rimi antam ku yimew arangana de ngi no ko be manyana wutuna sakumo ton kamma mara ranju banni ma ken kana kuruntu selle ardi do de ngi mi gana atin Allah be ga kannin khanan ka kenya batta ma kebe garanti du kan na minda telongon anda khenu seral ari merata gi Assalamu alaikum manna khakundangani kaifa mogombe yimine tahkumuna khaga kitini mogobe yike manna khakunda khaga kitini kunduya wama yattabi'u aktharuhum iho gabenta sukene do hoho ya illa dhannan agantanya simme ibure nyai inna dhanna simme ikude la yughni intahuna hna min alhaqi bakatungunga shay'an haribani atungunga nari gana tungange ngara kamisi me bure tungunga be akone Allah ndaho bakama aranga na kam si ne anyille nerne tongo nyan kon naam inna allah allah de alimun tuwana nyani bima tuho sudambe ya yafalu diga kebe dabarni wama kana hadha alquran ke qur'ana kimanya ayuftara ina kutu allah antafadanta ina ke qur'ana kutu min dunillahi allah tananga ga kinyarti ko nanti ke qur'ana ira kutu na riti nangiri allah tananyai ay ken daga wanta ke lanta nyana ga walakin qabari tasdiq alladhi hontong munde nyani baina yadayhi kebe ga ajum mena kagili kitabi dangin tondi watafsira alkitabi aru kitabi ke aya nunga kitunga sharia nukwani fatampanchinia la raiba sikanta ke kitabi nukundi mirrabbil alamina gili agiri dunatun konun kamanya agiri tagahonun kamanyai ami yakuluna anda wada Allah digamuti qur'ana ya amata gade tagifufi tu qur'ana ya Allah digamanyani agiri Allah itarit ami yakuluna mikuntini ya ba iftarahu nanti Muhammadu rake Qur'ana kutu imenyai annan tigel likenya gani kakuntu mumannan litindi bisuratin tisurabane ya midlihi Qur'ana suranu meyi anani bange ndo fatampanchin dendo balakan karanga iganati Muhammadu rake Qur'ana suko na garenyako iku Muhammadu bane gana ke Qur'ana ko ikunku tukusurante hari surabane ko Qur'ana kallimu igana ko dikenna barirante way lam taf'alu wa lam taf'alu fattaquna wad'u man khara yammun tu khiri istata'tu khaga katu sirisu khilli anan li qadima min dunillahi allah tanagan kinga in kuntum illa khaga nani sadiqin tungun tonya gani khaya bal afi mini ragarinya ko ikumpa ga garandi bima tifonya yi lam yuhitu igama gorin kati bi ilmi tike qur'ana tuwa gunga qur'ana ki ma tuwa gunya kita kenyani ga garen konno walamma ya'tihim amari yamini ta'wiluhu ila ihi bureke be ga dabarni alaga runya mariya awre a illa karanya mariya ihi kebe ga dabarni ayille nya makare awre an alaga run mariya alaga buru be no gide idangani kenya mariya hanani kadhalika kemmo wasane ani kadzaba alladina yemmunga garandi min qablihim ikun kane ya makka gafirun kane ro kafiru zuga dunari yemmunga garandi kun kane ya anzur annam fa indi kaifa mukombe ide ka aqibatul zalimin to nyaundanu lagarunga nya mukombe anna kempai wa minhum man yemmu yogonu widi kun atongondini bihi تيكي قرآن يا ومنهم من يغنو خاويدي لا يؤمنوا كنت تنغني به تيكي قرآن يا وربك أنك من تنغى الله أعلم أينت إنت بالمفسدين تبنون دين دانونا وإن كذبوك يلي كنانغاران دي فقل أننت لعملي قل لنين دانا ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم خغا قل لنغا خدانغاني أنتم ساغاي وإن كذبوك يلي كنانغاران دي فقل أننت لعملي قل لنين دانغاني ولكم أعمالكم خغا قل لنغا خدانغا أنتم فكوندي بريئون خبارين تنغا خبوغون تنغا مما بكا هنغا أعملو جيغا هوبي دبرني خمالهاي وأنا جيغا محمد دي بريئون جيغا بارين تنغا مما بكا فوفوسويا تعملون خغا كيبي قلني ومنهم من يمو يغنو يدي يستمعون كنغا ترين كني إليك كتان كنغا أفانتا يلا انكي نيبا تسمعوا السمع أنغم لنغون تنمو جندني ولو كانوا هريغا ناني لا يعقلون أغانتا هكرنيا ومنهم من يمو يغنو يدي ينظرون كنغا فا يندني إليك كتان كمو أمانو يا أفانتا يلا انكي نيبا تهدي العميا أنغا فينكين تنكندنا ولو كانوا هريغا ناني لا يبصرون gantabo walla ya inna allah allah de la yadhlimun nasa antasurun tunyana shay'an haribani ya walakinna nasa khasurun kunde anfusahum iminu ya yadhlimuna ya nidu tunya ini iminu atunyana wa yawma kharakotan chimma yahshuruhum igi kapamei ka allam yalbathu antina qoyma uchiya illa sa'atan duna nugonda gantanya tannu ya iminan nahari jelli kien tannu nyogonu يتعارفون يغاتو يندلم ما غنانا بينهم إمينو نغان لا غرقو تنغينا ميتونو أمين خا إناري سنغو ميغري يغان قدام مغيا قد خسر الذين يمون كنيان كمين كذبوا كبينو غاران دي بلقاء الله تي الله جمال لما غنان وما كانوا إكم من يا مهتدين كندان تيميا وإما نرينك يلو غنان ورين دي بعض الذي هنو غيا نعيدهم وغي نينا نكبي أو نغان ورين di kunga auna tawaffayannaka munan karim me anani yangangada begarni anta bakase da ya fa ilaina anakatu ku allahi marji'uhum isa gara khinga thumma allahu sagi allah de shahidun sedanan yani ala ma hum kamma ya yafaluna ga kebe nyana wa likulli ummatin awa ummatu sudan rasulun jamanga awa ummatu sudan rasulun khayfarin ya jama suga da allah da khayfarin وإن من أمة إلا خلا فيها نذير فإذا جاء رسولهم إخيفارن ناري قضي بينهم إنا كيتي نخنغا بالقسط تتلون تاغنغا وهم إن ينيكونا لا يظلمون إنتي تونينا ويقولون إنا قسا تغتني متى ما كم بريخاني هذا الوعد كنين بيانغان قدا بيخاغتني جهنب ونو كي ملكا نونغنو كتن دينغنو أنا فهمو كم مغخاني Kenya na kambiri khaya In kuntum Yella kakungana nyin Sadiqina Tunguntunya gani khaya Kul Muhammadan nanti La amliku Kenta marene Nafsi Gey medanga Dharan Tora marantintin makaya Wala nafa Nafa marantintin makaya Illa ma Gantanya nahabiru tora be Sha Allahu Allah gadunge kenning kita Likulli ummatin Awa ummatu su danga Ajalun Satinyani danga Wakatinyani إذا جاء جلهم إسا تنغنا كنية فلا يستأخرون إنتي ليلين ديني دقون دي ساعة تنيي ولا يستقدمون إنتا كندن ديني تنيي كما أوراني هرغناني وقت بوچيني إنتا ليلين ديني إنتا والله كان يا قل قل أننتي أرأيتم خرين كباري إن أتاكم عذابه الله ينغن قدنغنا ريكت خي بياتا وراغن كميا أو نهارا ماكين نغندي ماذا من خادم بني يستعجلو إغا قرتني منه كاللي كنا المجرمون ينغن قدنغا إغا قرتني المجرمون منه يريكون ننتي ماذا يستعجل منه المجرمون من خاني golli buru nyangano ga xortini kebe nyangiyenga awanyana nanti nangiri allay ya xortini allay nangiri allay yangan katanga urongana ro makiyende allagana yangan katal lit anu famu ina mani khorti yi awarniwo harin kibari kenga nari mani khanyana kaga khorti ni kebe mani khanyana kembere kadanga athumma yo kembere sage ilama birambe waqa yangang kada ke gana anyana nkenu amantum kanari tongondi kembere ngaba bihi kanari tongondi ti qur'ana yi alana kanari tongondi ke ganta hona hana alana sasa ni kungaba waqari kuntum hakun kanyi bihi ti ke qur'ana yi tastajiluna ma yangang kada ke ya tastajiluna kaga nyi qorti na ye yerkundu damiru ko isagandu wa takanin hilloy rawanya nan takan ayilla ne kata Allah ko hanake yere kundu amantum bi kanato ngoni tayi qur'ana kee ma ken kanato ngoni ti yangan kata kee ma sobe nyane al ana yo wachani ba kaga to ngondi ni tayi waqare kuntum bihi ka kun kanyi ti ke yangan kata yi tastajiluna kaga kenyanguni ya kaga khortina ya thumma qila sagainati lil ladina yemundangani zalamu kuma yununga to nyangundi ga kafira ku katimi khande bi adabal khuldi lami nyangan kata nga hal tujzauna inda katukana hoyi illa bima illa gantanya bima ti honyai kuntum ka kun kanyi dunadi tastakbiru taksi bungun Allahu akbar kadorale arna dema tampelli thumma thumma sagi thumma qila sagainati lil ladina yamundangani walamu kubenuga tonyangundi ga kafiraqu dhuqu inati nantimi adabal khuldi lami nyangang kadanga hal tujzauna intaqatu kana huhu ya illa agantanya bima tihonyai kuntum kakunganyi dunadi taksibuna kakanyi kebeke teragulina khatugana kenyaya wayastambiuna iwan kibari murini ahakun nantito ngunyani ba huwa yangang katake ya ul annanti yabonka yi warabbi kunetin kamanga innahu yangang katake de lahakun tongunyani wama antum kakunkamanya bimu'jizina tikorindano ya karantala korindini walau anna li kulli nafsin aganda yonkin chudanga zalamati kebega tonyangundi ma honganda yonkin nyadangani bil ardi ga nyi nyindi na bure do kang ya do hotana ya danji nga nyi marabagande nyana bi tiken na bure ya kempo be ga ke nyanga daga duna yonkibe aga kafira gula gar kota haranga na duna hakka nya ken ho ga duna dina bure ndo khairin do hoye danji nga nan ti khwana du anafa mi marabagande ken na du maka wasatai ina kis danji nga da barne ka haranga da bar Allah ta daga na wa man fil ardi jami'a Allah ta kella gana wa asarrun nadamata ina gunda ina nimise nya gundana awre ani nimise ni no gonyari nimise ngi karni lamma birambe raul azaba igara yangang katangari wa qudiya ina kusakiti bainahum imena ganga bil qisti titlungun ta gunga ikunga de la yuzlamuna inti tonyana nam tonguni inna lillahi gunga Allah danga fi samawati kebega kampado nyiridi wal ardi aro nyi yamba do nyeridi nam tonguni inna wa'da allahi alla nyi nanga akun tongunyani walakinna asara kaifo gabe ya alla ya'lamuna in tatwamine alla ni tungkanga akinya ngalindin nan birandinde wayumitu alla ankarindini wa ilayhi awakata alla iturja'una kaga sagine ya surungu farijatkum mau'izatan kawande mpagari wajun dille khaymir rabbi kum nangire kakamanga aro jara dunga lima hondanga fisuduri kebega gijimundi na sondo men jara baka bidando hilla kapendo kafira ko ngaru munafika ko nga wahudan qur'ana nakin wahudan aro kande nyani qur'ana ya rahmatun aro nema nyani lil mu'minina mu'minun danga muhammadan nanti bi allah fasangunta ko nga ya gani islama ko nga bi rahmatun aro allah nema nga ya gani qur'ana nga siku kundunu de falyafrahu mu'minun nunna nyakaliti kiyai ku kundu khairun kenyam bazangunta baka dina huhu suya yajma'una kakewe kafame ya silama kundu qur'ana annan chewoti ki annan yimme ngututa annan prawriti kiyai kenyam baso huhu hanga kafame wallah suronga dea hube niga ini misintonga niga makara dunana burempa ima kai makara iga kha irawa kenna burira watu aku kopono aran tatu aku kopono hayam baga koro ang kirchau dimbayang bai responsibility in kabo ana famu Allah n takhar nimisi empa tirebi anga mfukara kunda anga ndori nkompenda anga hari selindu kunyangati tuwa hunga maranga labata anga surong karangi anga suromba ka sankwendi kenyam pasamunta mimaya jima duna na buren tu ferang tirebi kanga tuwa hunga maka na buren gamma asirenya ne sahih warada kana ina anke na kusa baradina ke kibare nga feu tanke na burenta akitata aga hubi sabubu na ngatun nimi sen nan kita ho kebe a hore ngani ul nana kinye ke anofamu nasim min babai harsa anan to dangi ke ta hanan tafsir hanake so atijo do yugunu awa igana ni karangin no koni gani rod mulon du wucin nay natya era wisam kita dangi terra intakar Allahu akbar na bur muriyan kusa koto karangin serebe angara nan te en karle mum pay awa hairi duwa wucin nay namu ina daga yego na ngama dungi dai wurno ega daga ti ko ngatel na buri mut yego no gana harat tanga nga mun dai karam mun dai nan ciruwa ina fam bas yan kara adu anda famu nan gollitai intaban anam de lampate ke dan nan poindi ina daga europe wa america ga ina isuna bono yo honu wan hosiru ngano be ka ho bure be ga no ngano kenga be nyana antina ko kema qur'an tanga ina fusa qur'an tanga nun to gumbonon qul inati yamburanta su yanai kha hal ahlan mo gonyani qul muhammadan nanti ara'aytum qadin khibari honga anzalallahu allah gara kebe yankandi lakum kakundang mir rizqin gelli warjaya fajaltum kakun nyangundi minhu gelli ken arjaya haraman haraman hu kabanten wa halalan aruhu dengan tengan qul annanti allah yo allah ni ba gemi allah ni ba adina lakum agadunge kadanga gemi allah ndunga kadanga kenga ba ma kana ma allah kama ba taftaruna kana garanya sitini allah ba allah garanna burebe kiniya warjabe kiniya kara ho mumu nanun jako sugu nyogomu ina ko sa ho haramun tondo ho halalin tondo kun nokal la ilaha illa allah ana famu kara koni dade gemi allah ndunga khadanga kengol allah madunga da kengol o madangi ya ma ja'ala allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hami sahi igatini ke kundu hijrun la yat'am la yat'amuhu illa man nasha nante ke daban dambe serenta ke gana agana kinye ke sigran dambe serenta ay gana wal iyadu billah kara kinya halal no harami qaymin an ditta allah makiko de allah makiko wa ma dhannu alladhina agana ke ko qarinati keta awa nanu be no ga kalla kidimin nan ahoyenga nan toga tati enta daga ko serenta kawati yenyi gana ila to gara ho haram ho halalin faram la ilaha illa allah onnaga wa ma dhannu alladhina yamunchi mayenni maniya yaftaruna kube yonoga kutundini ala allah alla kamma ya alkadiba garinna yawmal qiyamati sigen ko tanga kube yonoga garin citini allah ila mani simma la gara kota ha allah di tirnade ikunda mani simma la gara kota ko em sangenya non ma jimule yanno ida mani simma alla di tirnde amene inna allaha alla de ladu fadlin fasamunte gore dunke ani ala nasi suron kamaya walakinna khabari iho gabe de la yashkuruna kunta alla kufana wama takunu anke muhammadan tanyini bishanin alhaladi finu nugundi wama tatlu anta fufusu karanga minhu nangiri alla min qur'anin gelli qur'ana ayanunga wala ta'amaluna kanta gul nyana kasuka humantunga min amali ngelli golle ya illa kunna agan danyo ko alla ganya alaikum khakamma ya shuhudan shedanunga il... birambe tufibuna khaga menyini ma khaga parne fi golle kede barnde khaga gujini golle ke biramina dabar tufiduna fihi khaga ragene golle kede birambe tufiduna khaga ragene fihi golle kede birambe anganyinal hala sudi allah wa tuwa ma ya'zubu fofo suntamqu arabbika abakan kamanga mimisali dharratin gelli dharraqin shalan yiranga kentamqu allah fil ardi nyinyan kamaya wala fis samai antamqu allah kamun qadi wala asghara hon tarqun tazarranga gamqu allah min zalika gelli kempo bu chinnebei wala akbara hon tanwaga qura kinga gamqu allah illa agantanya kitab aga allah kitabin di mubinin kebe bangan de gana e gan lawhil mahfuziya aganya zarra kenni ho buchin ne agan tawarniti yaqin anu fam haranga na kemme gollenya da bari mithqalu kele tencen de waznu puwa bega zarran angana kemme golle golle Allah nan tugana ni nyendi kam mundi ba horo ko kenga ba allo kon tay ban din kon tay ba antam kholle Allah wasu walla nam asusa ante Allah kitabin mubin yero kono do lawhil mahfuz nyaya ala nam to muni inna awliya Allah Allah bi sallimu amannati Allah walinunga la khawfun kanu yasduran manta alaihim kun kamma yaiga katakebe ila gharayan wala hum ikum man yaqade yahzanuna iga sununo iga kebe to ke halladunadi alladina kun walinunu yemun nyai amanu kubenu ngatongondi wakanu ikunganyi yattaquna iga kanna alla ya lamul bushra nyakali ngi danga ni miswase ngi da kontandi ngi danga fil hayati dunya duna biranta kun gondi wa fil akhirah aro la akhara khay nyakali ngi danga la tabdila fara gunden ta li kalimatillahi alla sefunga dalika anda kingari wal fawz kenyani ganye nga taqikate nga alazim kebe khore ngani alla wulinun ko ya gadi yako nanti ala inna awliya allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah wul nu ahagadi yako intakanna katala kharay yonki nganay bak inay kala intasunu no kanan tinda duna su tokim pande i kunga khadi inye igudu krosin Allah khosen awren yakano yattaqun lahumul bushra serebe ganay kee Allah wul nyana an kambi kamudi bam an allo hangiri ballo himbidi ba nyamo ko sudide kuma kan kutunu ganan Allah wul nyana kangana nya kamim gudan patiki sukutu annan yilla sagani mo kon siren kursan na birandibe anganta kanna lay woli heta woli be gana ngata shaytan woli nyana pasi woli nini hilwa awliya u shaytan wa awliya ur rahman alla woli nunga no shaytan woli nunga ka jagam anya kam bi suron maka ida shaytan woli nunya nyalle woli nunga sasa aw kan ke ngama kam bi kam nyere woli heta angama ru jinya di nambugo woli heta angama ru imbe nyani nambugo woli heta keni shaytan woli nyi sirebe angara kame golle da barona kancin Allah kitabin nu faran cun nan yiga na me wutu tan ona ti karama nan Allah gara wanyan nan Allah woli nyani yiga ma me wutu ona tan do gare wa me shaytane woli kombile jenu kudo nu famu sangu sanga baganda no kudo hoyu kuyu kum sir suga ni muslimen nya gananga wola ko ngando Allah na kha an bati yen kem na so no ngara woli la laga kebe aga nay kenya gani su leminen tanya na woli agane kenya gani su ila yakharim pitadu halle few aga yakharun karo yugun suban dinan na'am allah wulunu ngadi yakharu allah wulunu ngadi yugu lemunu tirsu anga allah batam ko be ando allah tinto nokundu nyen yo wala yahzunka anna sire ngada ne kafirin binne kafiri kortendan anu fam ana batram mi ciyugo do na sama khidi rakena na baga nanari no khonna na baga nay e na ti wulin nyani ka muslime kebe ga salinde e kene woli ni hari kebe ga dolom min ni muslimi be ga dolom min ayam pason ta kebe ga tini ike kambi ya iraga kamundi iraga hoyindi anayi kafir nyaga Allahu akbar yo gon wadangi walla Allah wolu ni nyanda ngana ne ko kunga kunga nan langa anto qadiya e gana duwanda an kon tandi ni naam wala ya e gana ti kambi ndo du katte ndo hoyi nyaga ne gem faare nda kende bate kono woli ngana ko to faare gem baba abubakar da kende bate ondaka adiga mun gabe nyani wala yahzunka imma kan tunondi qawluhum isafi kubenu ga konnan da gatini turin te nyana nga kortin dana nya kunnan makan tunondi de innal izzata darwayen kenna lillahi kenna alla dangani jami'an asukahum man tenga wa sami'u alla ni mukanan al alim alla ni tuwanan ga ga konnan da makasuno de ga go suroy gonda message ni ti gab gabu igo sabarni ni go sabarni onati jazahumullahu khairan woro khasukof man tanyani few paske si wawurnu iwade manati janeya yo baski suruku trinkana oga ho konner suruku na trinkana ngana duguta message be garne ngamba nana message ngat nga buru asuni maniya khanu endo islama khundo daga kanenga durugote nga sabarin dendo butukotonde sahi wada da o khana kenya muri maka ya mena win war no wi kunyine ala tung inna lillahi man honga yemun tuna alla danga fi samawati kubenu ga kamba to nyiri no gonde wal ardi aro ni ha aro yemun tuna alla da fil ardi kebe ga nyundi wa ma yattabi'u alladina mana simeke ntokora yusufu mariga inati yusufu mariga inati yusufu bu ana amerika do ken diga mu sir alhamdulillah ha ndana diga mu tas wana butum rado nyakin nga jazahu allah khaira kadhalika akhinu tanan onaga wama yattabi'u alladhina yamun tawallaru huwa ya yad'una diga kube nu khilli dunillahi allah tananga shuraka iginya na bal jal kapallem ya allah ya yattabi'una ikun tawallaru huwa ya illa dhanna gandanya simmenyai wa inhum ikum manya huwa di illa yakhrusuna gandanya igagaran kutinya yariati ala inna lillahi ma fi samawati wa man fi samawati wa man fi al-ardi وما يتبع الذين هل يمكوغا كوبينو خيلدي ايغا سوكيني دي باتاي سونا الله دا نعم هونتونا الله دانغا ايغا سوكيني روكيبي ايغا خيلدي غينانا شركا كابالم مويا يتبعون يكونتا سوتكيني دو فوفو سويا غاندانا سيمي انكوتي نياي وينهم يكونتا فوفو دي الا يخرسون غاندانا ايغا غاران كوتنيا والذي التخرس illa yakhrusuna takharrusuna honkutanyi menga kundun kundun garam binne kenya na yakhrusuna huwa alladhi alla antunkanga ja'ala lakumul layla agara uronnga khadanga litaskunu agara uron taga khadanga litaskunu kuro khanan ta khunan tenku uro keno gondi ta khanan cha khunan tenku to mai be ga kayana bu ga ya ara uron kiyen taga na nya khada mubsiran ya khara wariyo awriani ngariya kurai kenya gane kana kan biro hawnu mundu tayan inna fi dhalika awakin nugundi la ayatin ka wa finunga liqaumin surundanga yasmauna kubinuga fomuku walu ikunti takhadallahu kafirunti alla tigitindi waladan lemmenga subhanahu sinna kunga alla danga wal ghani alla ni karinten alla ni bannanga mahataji kapalle mahataji lemmeya lahuma kunga alla da fi samawati kebega kambato nyiri no gondi wama hongchu wa alla danga fil ardi kebega nyambato ndi in indakum honta kabange min sultanin yalli fi dukhulla ya bihadha tikrem mekhirin danga alla de in indakum ay ma indakum min sultan dalle sunti makay hidu khulla sunti makay nanti lemme ngalla makay allah wuluna ataquluna khakum kunindini aba ala allah allah kama ya ma kana honya kun allah kama ba la ta'lamuna tuwa ku ganta kama kibir khaganta kibir ko gonna kenya kun allah dan bai ke control wa qul muhammadan nanti innal ladina yamku bin ya yaftaruna iga kutundini ala allah allah kama ya al kadhiba iga garen kutununa sa allah kama ya la yuflihun ikunta taqiqitana mata'un allah nyangundi dan adaka ya fi dunya duna no kondi thumma ilayna sage wakatu ku allahi marji'uhum isage rakhinga thumma nudhiquhum sage woni temundi al'adaba yangan katanga ashadida kebe khotengani bima kihon sababunda kanu ikunganyi dunadi yakfuruna ka kafira ku benyana watlu annan qara alaihim ikamma ya naba nuhin nuhu khibarin anna qaran turun إذ برمبي قال نوح قتي لقومه إسرون دنغني يا قومي يا إنشرون إن كان جلا غناني كبر عليكم أغا خوروخا كما يا مقامي انشيك رخيك أغا خوروخا كما يا وتذكيري ألين كوان ديندن أنشي من ديندن بآيات الله تي الله آيانونا فعلى الله أغا الله كما كنا توكلتو كتوغي الله كما يا فاجمعو حكمنا انكف mandi amrakum khafi burubin ya qadim binubin khagida barni wa shurakaakum aru khajalan ku khadisuka huma mayin thumma la yakun sagam makanya amrukum khafinukum makanya alaykum fakamma ya ummatan kumunkum ya gundondi yananya pamparanyende imaka haram gundime umma amma ka bartir amma ka nyaho suturin dey mana bangandi mayi thumma qudu sage kana qafinun kiti ilayya kani warakatinga wala tunziru amma ka harin terin kai mena nti e korona terin ka ona konada ona nyakun ai hari kama ka harin terin kai mena surun goma de angan ne ko dimbin ngaira sitan jonya kana bi nyimme akin no gonte dimbin ngai hari gana sitajen hari gama sitajen na ne gonte ne Allahu akbar fa in tawallaytum gelli gani falle koyi fama saltukum fa in tawallaytum gella khagana ka falle koyi fama saltukum gege makatirindi min ajrin gelli tugado ya in ajriya ge tugado ke manya hohoi illa ala allah gantanya na allah bane kama wa umirtu idike nuhunya maria an akuna nanya min al muslimin jelli khayano nyadi muslimon di fakadzabu ila nuhu garandi fanajjayna ora nuhu kisi waman ora yemun ka kisi mahu kubin wa kahito ngondi kahini nuhu ya fil fulki hore ngondi gijan ngondi wajalnahum uri nya khalaifa suqal lim ya aghraqna alladhina awra nuhu suronga yole birambera nuhu nuri suronya ira suri batni ta kunyinyandi waghraqna alladhina ora yemun yolandi kadzabu kubin wa garandi biayatina tikalla ayunga fanzur annam payindi kaifa mukombe kana aganya aqibatul munzirina gongondi yemun lagarunga nya mukombe al munzirina aro al munzirina intaban al munzirina igani kubenu gongono al munzirina kubenu gani gongoni kunyana annabi nyumuko ya thumma ba'athna igadai halaki igani kubenu gongono ila garunya kam wannan payindi na'am thumma ba'athna sage wakhindi min ba'dihi nuhu dangi empalle rusulan kaifa rungabunga ila qaumihim kati isuronga faja'u iri bil bayyin faja'uhum iri kati isuronga bil bayyinati tidallu khullunga fama kanu ikum manya harisa liyuminu iga tongondini bima tihunga kadzabu iga garandita hananga bihi tifibeya min qablu saruka wafinu billagarni yerkundu كان دللا أن نوحاني خيفاري حننا أتي ثم بعثنا من بعده رسلا خيفارون كتو يرخي نوح هلا كمبر نوحاني خيفارو حننا كذلك النبي يمنا نين آدم ويا كخيفار يمنا نين نوح ويا كذلك كم وساني أني نطبع أوكا بيخندني على قلوب المعتدين يا دان تونشون دمون كم يا ثم بعثنا ساقو خيندي من بعدهم من بعدهم كن دانجيم فالليا موسى ورا موسى خي وهارون أدو هارون يا إسونا ساقيا يمن هارون أجد أخونا ين موسى يا إلى فرعون أرى موسى رو هارون أخي إلى فرعون كتى فرعون يا وملئه أرى فرعون جمع بريك يا بآياتنا تيكا وفينونا فاستكبروا إكون قصة دندراغ فرعون دي سرون دندراغ وكانوا قوما إكون يسرون ياي مجرمين ينغو برون ينغانو نانيا ولما برنبي جاءهم الحق تنغريا من عندنا نغيرو كوالا بانينا قالوا إكون قصة nanti ke kundu lasirun keni kortenyai mubinun abangan tengan itongungari titongu keni kortenyai wala Musa Musa kusati atakununa hakunkonin diniaba minhaqi tungunya danga lama pirambea jakum agari khai ati hakunna kenkunu tungunya tungungari halle kagun na kenya kono nanti kortenyani asihrun hadha keni kortenyai ba wala yuflihu sahirun geli kortenya ganani kortendana ngenda tok تقيكتنا ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحر حيث أتى كرتندانا نجيرو كارسويا تتقينكتنا الله أكبر هرنا يسرون كنا يا أو الله كيتني يا يسرون كرتنيا أنا فاهمو هه أنت تقيكتنا قالوا وما سريعو مغا توب بعجيه خبرن كنا غابو كرتين عجيه خبرن كنا خممو أريا كندي هذا ها ما تقول نقوم من كذا نعم ما سنجعل نعم الله أكبر أما إن كم هذا لانغرا مقولي كأواني نعم خبرك أكين دا سو أكين دا هيكو بيكولي الله أكبر أدي أقولني أونلاين أتانغنا نكون لانغرا هو كتالن تاندو نهلا أني منا سونا تان كم بسرة هلا كنتي da gani tuzri bawne eh ayalla wadi ga muni kam bari sirbe garada ngabu na qalu iti ajitana al iti musa danga ajitana ankelli katu kuyaba nidalfidana no fillite ndino illanku panosa gandi amma baka fon kamaya wajadina uganyindi alayhi humbe kamaya abana ufa banu ugaro ha banu nyikebe kamai allo bugu kenya diba watakuna lakuma ananya kakundanga alkibriya du khoro yanga khoro yanani dundara kunanya kakumma ya fil ardi nyinyen kamaya awrani kun lahi kunna simairi kudeta mene wama nahnu ikummanya anantu kumanya lakuma kakundanga bimu'minina umanya tongondano wonta sakka khay uma tongondi te khay few fasi khariya khanu bugu ha bankilu kwa kama anan nyinye kenanya khadanga kananyi awa don dara woni nyeke kamma ya fir'auna di soro nyaa ke kon wa qala fir'auna qusati khariki kharitindi bi kulli sa'irin kharitindi ke ya bi kulli sa'irin ti kortenda na suya alim atu intenga ni atina kortenda nun churu tikati ke ya falamma birambe ja saharatu kortenda nun gari qala lahum musa qusati dangani alquma kara hum pitta kana sagundi kana dabari antum kakun nya mulquna kumpi tanda no khaga huwe da barna kara kenda barona wari falamma birambe igadi ikol lumpi tani warase nga fala musa musa kusati majitum khaga keberiti bihi khaga ritindi bihi tikebe ikundu asiru keni kortenya khawu ngara kebeda war keni kortenya ide inna allah alla de sabutiluhu ma alla gara bonondi inna allah alla de la yuslihu alla antasirun dinini amal al mufsidin ina bonondindano ngolle ngallanta kenchirondini de wayuhiqullahu fasi kortendana ni bonondindana nye wayuhiqullahu alla wa sabatindini alhaqa tungunga wa kenyana tungana sabatindi bikalimatihi tidiga menga walau karihal mujrimuna hari yango burunyangano ngana khoni igana baraya kama amana li musa amatungundi musa danga illa dhurriyatun agantanya bonchongunnuwai min qawmihi gella surondi ala kanuye kamma ya min fir'auna iga kanna fir'auna ya wa mala'ihim aru fir'auna di jama burike iga kanniya an yaftinahum immagi sangkondi gi jarabini gi baki dinandi wa inna fir'auna fir'auna kende fir'auna kenya dure utindana nyai l'ardi nyen kamma ya wa innahu fir'auna kende lamina al-musrifina na khilgelli khembrandangano nyai wa qala musa musa qusati ya qawm e nchurungu in kuntum gella khaga nani haga tungundia fa'ala abiat billahi ti allahu ta'ala ya fa'alayhi allah kamma kunga tawakkalu khanantu yalla kamma ya in kuntum illa khaga nani muslimina muslimun ya gana khaya faqalu ikun qusati allah allah kamma kunai tawakkalna ukutu yalla kamma rabbana e ukamantunga allah la taj'alna maga unya annukahu fitnata la taj'alna maga unya fitnatan jarabina liqawmi surundanga adh-dhalimina kunganya kafirun nyai mako kahu suronga mama ko nya suronga kubeni iga fitni ne do batte la taj'alna fitna mako nya jarabiya bawna ankon ne ngari sagon kitan kada amani an fama nan an turu manga bugan kalle gidi sanna kusa warre ya haga jarabi danga surunna kusa jarabi danga minata amma da kada warbi andu kana warre lamma ko nya kengar sir sugadi anna la nyaga alla taj'ala alla tuj'ala fitnatan lil qawmi adh-dhalimin hari muslimun durun naha wa bidangu mun sunnagum ngana famu igama kuri na sunnagum ku qoso ahi sudambe ganati igama kuri sunnagum ku na mbugi khalle kirina wardiya kengana nya imani fitn jarabi ayda ba sire sudambe kadan ina ko sa wardiya wanajina anno kisi bi rahmatika ti angen ngalla finne nga min alqawmi galli suronga alkafirin anno kisi kafirnunga wa uhayna alla tuhindi ila musa kata musa ya wa akhi ari akhi haruna ya anta bawwa nanti fillinan taquina lagandi li qawmikuma kasurun dangani kafilli suronda bi misra misra no gondi buyuta kha komponga kana kunyaraga wajalu buyuta kana kha kompoku anya tibatan sallira khinga kha gane sallini khan challi kha kompoku anu khondire hakke fir'auno gada ha itoro buradi suranna kara sallen cigindi wabashiril mu'minin anna mu'minun nimizwa sa kera ko inanti hinga na kutu muslimon kam mo koy goy rawai tawa misirin challin tenkun oga kebe do na manidi corona virus heba misirun takandimba jumanu mani me sa farlan sallu mani men dangi kanan konda misido ngairi taxe alhamdulillah kudo amma ka sanki o kun takapi suro nga suro no ga complaining man chakunde o kille sunna ko me kille nanti fokki ni munyata ma kinqa fo ini ino warata on challiata agana tungunga odi kanango kusuna baraje nekit suro nga kebe kon nanti garani garani haran andanya kinga o kuman allah toni warriya na misiren tagan nanti ma kasalla na gondi jangro na ma kasal isank kem pital lan kute kanan ke wonal awalla da ya khairin ya kamai an fa maro allan kille nya kamma gana bone nya gane Allah ngute nya gonta wala dai sahi kenni kanan ke suwai yo kenya ni saka ke jangaro ka sabat tinyan angara diga min ngara gaggabo Allah ndo kisimin wallahi uga wala halle mo gombe wala ntakinye kenga nanya yere dunangilli astaghfirullah ana fam firawna de gara musa di soron toro Allah tini komponya saliram za ka kanan cel ka kanun ko kam ma watin kin soron ko sa watin ma sang sahi wala la Naam. Waqala Musa. Musa qusati. Rabbana. O kaman tunga Allah. Innaka. Anki ngalla de ataita Fir'auna. Anki nindi Fir'auna ya. Wa mala'ahu. Aro Fir'auna jamanga zinatan. Anda yambam pungkini ya. Wa amwala. Aro na burunga fil hayati dunia. Duna biranta gundi. Rabbana. O kaman tunga Allah. Yudhillu. Ala garungar ni sangkunde nga. Ansabilika. Bakangke ngalla killenga. Ala garunga irni sangkunde bakangkillenya. Rabbana. Woka mantunga Allah wo annan burukandi ala amwalihim ina burun kamaya washdure annan kendondi annan sukindi ala qulubihim isondo mun kama fala yu'minu anani intakatongondini hatta yarawla mi gana yangang kadangari alalima kebe to rintengana nani inatongondi kembire nyani mi gana nimisi a nimise ken tagina han to monne ken tagina hanam qala allati wa ujibat da'watukuma ila qafil li khirinden adwa ngenyimi fastaqim qafil li khantulungu wala tattabi'anni qakum bil limma kasukedo sabilal ladina yamkin lenga la ya'lamu kubinu gantafutu wajawazna allatu karandinan dangindi bani israila israila rimunga albara uri dangindi fangenga فأتبعهم فرعون فرعون دا ورديا وجنوده أرى كرى لمنا بغيا كون يوند كما وعدوا أرخنا كما يا حتى ما برمبي إذا أدركه الغرق يولي ينغر فرعون كتا قال فرعون تي آمنت تنغندي أنه فنجان لا إله بطيك من سنت بطيك أن تنغن إلا الذي يغنطن يمن ياي آمنت به بنو إسرائيل بنو إسرائيل رمونا تنغندي تكبي إخاتون onitikenga ike fir'auna de minal muslimina ina gelle muslimun nyari fir'auna fir'i muslime de fir'auna yiti muslime antodi anta muslimon de frain Allahu akbar Musa do angel laga mamare agati Allah ni na buru kuburu kharuna madu akama ba anna ikompo anba mbonondi anna isondo manni sukin imagato ngoni megana yangan katangara Allah rajabi fir'auna matongoni birambe aga yole ane yole aga gatongoni kenyi miyamati la ilaha illallah ati la ilaha illa alladhi ati amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israil akenta tu iga sahu be miyama dundara kumma amako haragana gatu dundara kumma wajhadu biha wastaqanatha anfusuh zulman wa ulwa kenyani agamati la ilaha illallah makis haragara kediga mi be ko la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israil kehti sevei serebe garoni di islama kun gelligelli musa ke haro da ke kiyet ken da serelloni la ilaha illa allah ken na serelloni islama kun no gonni soro ko do kada ganan di firawna mu'minin nyai taruna al janna no gon firawna ken ganara al janna matu huwe ganana firawna taruna al janna no gonni al ana allati yo wachani ba qad asaita anga tongondi wa qad asaita anken qaran kuten ken banda bari ya qablu saro anyole mbi laga kinin allati Allah farinti inna Allah yaqbalu tawbata 'abdin tawbata al-'abdi ma lam yughayyir serenga na golli buren dabar mo homo ngana tuba Allah on tuba laga na tokoti kallenga marang kallenke ngartan fofu rawna kallimmo Allah dan tuba laga na wa kunta anke nyia mine minal mufsidina gelli bonondi ndano nyaadi wal yawma lenkide nuna jika o wanki sini si ampata mpuncheke ampata nkonkolo ke anani yongi gantadi Qur'an nan nyaye mundanga khalfaka kubenu gampalle ya ayatan annan nyida kawafiya wa inna kadira rabbi wadide minan nasi surundi baki kala ayunga lagafiluna mungun ronyani ya kiringa nonyani ya itifirauna gayole bani islam ko yugo no masakai nan tayul hakke ga kannabu ita Allah da hangenya mar nan tana ana guda ke baganna an fam akun kulake ana hata ke baganna ira wari sakai nan ti afati ka kim ta ko ni nan ti ga ke be sangin do duna youtube ndo nan ti firawna nike to anon ti firawna ite arawenya na fir'auna nu yugunwani masurun yugunwani kha fir'aunu immekebe do musa ga gemu kem taduna tati antadi yangana ta wadi so anna dalle nyarti antadi to anun ti kempet shiga picho kebe ko enti fir'auna ni ke idaga da be do kira fir'auna be gari misra aga be nyeli ampun ka musiki do hoy bana sumpun ke musa fir'auna do semben do hoda ampun ay hoda kaman na kenya kundo kero annabi nyimu nyam geb soro hilis firawna timba nuru annabi nyimu hilange kenya na ketkom kembal honu danga kan hobe an kota ke feren ono wala qad bawana bani isra'il o yang kandin mota kundindi ora bani isra'il an konyang kandi bawa asidiqin to ngunyang kara kenga aya gani nyimu misra do falestiniya warazaqnahum alla todi ku minat tayyibati baka hun fe sennendi ikum mame sughi hatta ja'ahum alilm matuwa kungari ya birambeya inna rabbaka ankamantunga allahi yaqdi allah kitini bainahum imena kanga yawmal qiyamati sigen kotanga fima hundi ikunganyi fi fibe no kondi yakhtalifuna igami sughini fain kunta gelangi muhammadu gananyi anga sikandu gere gere nyadi mimma gelli honga anzalna ugara ke qur'ana be yankandi ilaika katangi muhammadu ya fasalil ladina yemun tirindi yaqrauna alkitaba kubinu gan kitabin qarana min qablika alli en kana ya laqad ja'aka alhaqqu tungunya hagaranga magasikano gondi nangiran kamanga fala takunanna angenna magharnya min almumtarina sikanta yemun ngare farinti inta sikana inta siritirin ima sikka inta siritirin kha Allahu akbar wala takunanna kinda ganai tirin da wure ni mun har sa sikanta atima sikka imtasiri tirnilakha faramasik Allahu akbar wala takunanna angenna maganya min alladhina yamundi kubinu gagarandi bi ayati llahi jalla ayunga takuna angarini nya min alkhasirin gelli kumanundi perdinto bonontondi alladhina yamkubeniya qat alayhi aga wajabi kama kalimatu rabbika ankamang diga min sefe yangang katan sefe nga wajabi kama ya la yu'minu kunta tongondini walau jathum haraganariya kullu ayatin kawa fi sudan be ganariya hatta yarau la da ni ganayan katangari al alima kebe maman dana gani faraula kanat qaryatun debe galliganya amanat igantun wondi fa'aha imanuha alimana ganka gungo sarat isro kunaha illa qauma yunus kabari yunus suronde lamma birambe amanu ikunga tungondi kashafna anhum ogirindindi baki kamaya adabal khizi ya gunyanga kadanga fil hayati dunya dunanta gundi wa matta'nahum hudi takamundi ilahin katta isa tumbrenga wakati be gara kutidangani yarekundu ati falawla kanat qarya de bengal liganya amanati nan tongondi fanafa'a imanuha atongondi nanaha kenyam basu de besu kemanya de besu ya illa qauma yunus khabari yunus asro illa ke bimana walakin kan yunusu kunkun yunusu soronkunga anya kunkunga lama amanu birambe ga tongondi gara yangan katan ngari ya gendi awarni eh itubi akata igitu ko kharna galla nyagana allah da yangan katan girnde kamma yale aili birandi ne kari katta wucilat sama to sura ke to suratu yunus a hara yunusu ko to ke ko yunus allah da hikati ya ne na wa anu fam dingranyen kembre agusa uru adaka abi suru ku tokon anu fam kenti sanga warne yakani nokon walau sha'a rabbuka agallingan kamandangani lamanaman yemmun chuton wondini fil ardi kube nuganyi yende kulluhum isuka humantunga jami'an isu dome ya isunyi tongonini tongonni bana nyai dome ya afa anta yalla anke nyani ba tukrihun anna surunne kunu hatta yakunu miganya mu'minina mu'minunga yalla anke nyani force ne bayna nyam mu'minunga ba ma kana li nafsin anta patanta yongki ndangani antumina yongki ngatongondini illa agandanya bi idnillahi alla dungenya yaj'alur rijsa alla na yangangatandu halaki enno bonenyana ala alladina yemunya kama la yaqiluna kubinu ganta hakire kitana kul annanti unzuru afaindi ma mada mani fo dambeni fi samawati kebe ga kamundi khada fay mani na kamundi gelle ka fi nunga wal ardi alu kinyendi mani khana nyinyenni khanti hayni ya ba wa matuni al ayatu ka fi nun kunta ho honahna wan nuzuru gongon kunta ho honahna an qaumin bakasrun la yu'minuna kubi nunga tatongundi ni fa hal yantadhiruna yalla ikundu gundi ni ya ba illa mithla ayyamin ki ummi ayiba khalaw kube nu gadangi min qablihim idangi yankane ya qul iri yankane ya qul annanti fantadhiru kakunnan tirinke inni ya muhammadude ma'akum wa kafina ghaymi minal muntadhirin galli dugundanundi thumma nunajjiru sage wono khifarun kisi walladina aro yemmu kube nu ya amanu kube nu gatongundi kadhalika kemugobane yani haqqan kenya tongunya wajibin tagmurle yani alayna ikalla kamma ya nunjil mu'minina uga mu'minun kisini قل محمد ننتي يا ايها الناس يسرون ان كنتم يلا خغناني في شك خغا غير غير روسيكادي من ديني اللي كدينا كدي فلا اعبد الذين ككنت يمكم بتا تعبدون خغا كوبين بتا من دون الله الله تنغا ولكن خبري اعبد الله ان الله بان بتا الذي الله كبي يتوفاكم اغا خمغا فكا وامرت اغا كرني اديك wa umirtu idi kenya maria an akuna nantinanya minal mu'minina gelli mu'minunya di wa an aqim wajhaka aro nanti annam yesun ka yana tilongundi liddini dina kidanga igara kebe warakatanga hanifan mila naganin abakat dina suya gama islama wunyai wala takuna ankin nam maganya minal mushrikina gelli filaka panundi de wala tad'u maga khirindi min dunillahi nandangi allahi ma anga funki لا ينفعك كيف كنت نحن ولا يضرك أنت تورن فإن فعلت فإنك أنكن إذن كمبرنا من الظالمين أنكن قلي تونيون دانون وإن يمسسك الله الله كنان كتا نمي بضر كيف تورن فلا كاشفا كروغوتين دانو دو جرين دين دانان له كن ينغان قد دان إلا هو كنتنيا الله باني آيانا جرين نان كم وإن يريدك يلي الله كنان أرض مورو بخيرين خيرين ياي فلاد ساغان ديندانا سوندا كيتني لفضله الله فزون تا غوندانني يصيب به او يمن كيتنا تاي يشاء كبي غالين الله دا من عباده جلكم انا من غاندانني انا كبي غالين الله دانني وهو الغفور الله ني غفرين دانن الرحيم الله ني فيني وندانن فينانن قل محمدن ننتي يا ايها الناس يسرون قد جاءكم الحق تمن لخي من ربكم ريخا كمان فمن اهتدى سربي غنا كاندي فانما يهتدي ان كمان كاندي ناتان لنفسه اي ميا باني ادانني ومن ضل سربي غنا سانكو فانما يضل وكمان سانكو ين عليها انا يمكن يا كما وما انا يك محمد منيا عليكم حكم كما يا بوكيل تيتو غنا يا واتبع ما خلاصك روحنا يوحى اذا كيف خيني اليك تتاقكم واصبر ان مني حتى يحكم الله غنكيتي وهو الله دي خير الحاكمين كيتا ننشوه سرني الله سورة يونس نمير كامير آيان كبير سورة هود لكن سورة تمند بانان دي نياي مكيه آيان قال فارن كما مكاي كامير تمبلر آيان سيكيانا نغندي بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را kunu kotun nyai ikutu kutun tonga ni allaga kanyande ndaban tikei iranta meritini kitabun keni kitabe nyai uhkimat ayatu idaka wafinu ikaka aayanu kubenu gano gondi igemunto nyani digemunde khade thumma fusilat sage idi fatampanji golli mo gonga nyana mo gombe kitun no halale no haramin karanga milladun hakim nangiri kitan chire ke bange akhabirin kengani ingana ngore nyai allani kenga alla ta'budu nanji khamma afu matubatu illa Allah gandanya Allah baniyayi innani nanjike de lakum ke wa kadanga minhu nangiri Allah nadirun bongondana nike ya wa bashirun aro nimizi wazandana nike ya wa nistaghfiru aro ina Allah nyaga ghafri inga wa nistaghfiru rabbakum aro ini kaman nyaga ghafri inga matubu sagi nampalla nyile nantubi ilaihi gata Allah baniyayi yumatiakum kembiri Allah na kadakam mundi mataan dakam ya hasanan kenchire ganana biremo sirena kadanga ila ajalin katta satinga musamman kebe don kon tengani wayuti kulladhi fa ana fasamunta dun kesu fasamunta ana kinindi fasamunte dun kesu ya fadlahu wi fasamunte awdani kulladhi fadlin sir suru fasamunta gobe ganga wanga kebe kita allahi fadlahu ana akina ya ganga wa kebe kinnai fasamunta gunga wa inta wallahu gella kagana kafalle koi fa inni inkede akhafu ke wakanna alaikum hakum kama ya azaba yawmin kotanyanga katanga kabirin kebe khorengani ya ganga katanga khorengani ila allahi awakata allahi marji'ukum fasagira khinga wa huwa allahi ala kulli shay'in koi nebe su kama ya qadir Allah nirani ananyai ala tungu innahum ikungade yathnuna iwa nyengendini sulurahum ilgujimunga liyastakfu kuru inammuhu minhu Allahi ala tungu hina birambe yastawshuna iga kufarindi ni iga muruandini ziyabahum igi ira munga igi kupu imunga ya'lamuma Allah wafuntu yusiruna iga kebe banga gundana wama Allah wafuntu yulinuna iga kebe banga nini innahu Allah de alimun Allah nitu ananyai bidhati sudu tiki jindunkesu gundurantahinga anjimera hizbu hilland alhamdulillah ati ala innahum yathnuna sudurahum iwi giji mun nyengende ni milant anu fam hasani kenni nan nyengende sani ya atfihi ibe gi kun ken nyengende na ganay tir sahi agaro kibere suro yoguna diganga be nyana nokon suro yoguna di angara lek digam fam daga ziyadul masir fi ilmi tafsir annah ibn al-jawzi rahimahullah suro yoguna ni inati munafiqun hona ta kafir hona di ala kul hal danti ikunti hare ogano komputer ogano komputer ogara yironu nyankandi ogara ho kunna are allah ntakimuko bare faren kam ntakimuko he allah yatna sururo igi giji mungununu gunun nekeni mene awodani na anfani am nyengeni ne ay ko giji meke mungun tenna hawakam sire yogani katu farada ga taqunu wara ga ginene limoni ne khahube ga sondum ken tarakin hado kenya ana fam hono kanati awa indari farenga ratunan tikuni golluru nyangano nyini hi menu garatunan tadi toy nay dangini har iro farenga telonga kunde kusa ini gi mu kunyangel ida ko ini tori mu nyangel ko ando serenga kim igi gi mu nyangel da kan ka gemme kana telonga me kana mi kunya kanje kan ngara ndu kan karan ko yinga gata yasnuna sudura liyastakhfu minhu kudo yamku farenga makenga liyastakhfu minhu koina mugo allai amna ya gunno gondi misar ge ya gumfe ba ka anya guna lam ammu kalle aranga na iramen ku handu ya amta mu kalle annati brambe giya mun ku puidu ya ga kafalle ma gonda barne ike watwa iga hube da fara sahi warada naam kenyani ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linu innahu alimun bi dhati sudur usikira Allah ganda ko man ko ya tirni no yogon wayre woni yogon ko Allah ganda ko akuti